NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De vakbonden en VDL zijn het eens geworden over een sociaal plan voor de werknemers van de autofabriek Netcar in Born. Het akkoord wordt donderdag voorgelegd aan de leden. De bonden lagen wekenlang overhoop met de directie van Netcar over een nieuw sociaal plan vanwege de aangekondigde massa-ontslag van 1800 werknemers. Bij een steekincident op een zorgboerderij in Holthonen in Overijssel zijn twee mensen gewond geraakt. Een van de slachtoffers is een bewoner. Beiden zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie zegt dat één bewoner is aangehouden. Het is niet duidelijk of dat ook een van de slachtoffers is. En in Flevoland komt de coalitie van 5 partijen, BBB, VVD, ChristenUnie, SGP en PVV, zijn het eens geworden over een akkoord dat vrijdag wordt gepresenteerd. Flevoland is de derde provincie met een coalitieakkoord. Limburg en Gelderland gingen voor. De Amerikaanse oud-president Donald Trump is bij de rechtbank in Miami aangekomen. Hij wordt voorgeleid en aangeklaagd voor het achterhouden van geheime documenten na zijn vertrek uit het Witte Huis. Trump heeft zijn aanhangers opgeroepen naar Miami te komen. En dat hebben ze dan ook gedaan, net zoals de tegenstanders van de oud-president. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Jeroen Stomphorst en Jan-Willem Wesseling. Goedenavond. Hoe overwin je tegenslag? Dat is de vraag die we vanavond stellen aan bokser Enrico Lacruz, die een comeback bemoeilijk ziet worden door een gebroken hand. Een vraag die we ook kunnen stellen aan zangeres Shirma Rouse. Zij schreef een kookboek waarin ze openhartig vertelt over haar strijd tegen overgewicht. We volgen de ontwikkelingen in Miami, waar Donald Trump zich zojuist heeft gemeld bij de rechtbank om te horen van welke 37 beschuldigingen hij wordt verdacht. En hoe staat Oranje ervoor één dag voor de Nations League halve finale tegen Kroatië? Volle langs de lijn en omstreken. We zijn er tot 11 uur. Ja, het Nederlands elftal dus. Dat telt af naar de start van de finale ronde van de Nations League. De Kuip morgen in Rotterdam speelt Oranje in de halve finale dus tegen Kroatië. En bij winst volgt zondag de finale tegen Spanje of Italië. Bondscoach Ronald Koeman zegt dat het toernooi echt leeft bij de spelers. Ja, wat ik gezien heb in alle trainingen hoe het elftal ook met elkaar bezig is, hoe we besprekingen hebben gedaan, wat ook vanuit spelers komt, heb ik het idee dat wij echt wel weten waar het om gaat morgenavond. En dat het een prijs is. Ja, en dat krijg je niet altijd als speler. Ja, we praten door met onze commentator Arman Afsaroglu. Arman, goedenavond. Goedenavond. Ja, is dat een praatje voor de vaak van Koeman, of zien die spelers het echt zitten, dit toernooi? Nee, ik denk dat sowieso Koeman het heel erg ziet zitten. Ik denk dat de spelers het ook wel zien zitten. Het is voor al die spelers natuurlijk wel een extreem lang seizoen geweest. Ja. Ik heb ook nog een WK in de winter natuurlijk in Qatar. Maar toch, en dan zal het thuisvoordeel ook wel een rol spelen, is het toch wel een toernooi waar die spelers, zo lijkt het wel, de nodige zin in hebben. Want ja, het is natuurlijk ook een mooie krachtmeting met een paar goede tegenstanders. Kroatië morgen, misschien dan een finale als toetje er ook nog achteraan. En ja, mochten ze nog niet realiseren wat er op het spel staat, dan merk je het wel als je in de Kuip, waar ik dan vandaag was, rondloopt. Kuip bijna onherkenbaar. De UEFA heeft het hele stadion overgenomen. Er is een heus accreditatiecentrum opgetuigd, waar ik normaal altijd naar de bioscoop ga. Zie je normaal alleen maar bij Europese finales of bij een EK voetbal. Het wordt aangepakt als een echt grote eindronde. Dus dan merk je ook wel dat er iets op het spel staat. En dat zal toch ook wel helpen, denk ik, voor die spelers. Nou goed, en een groot deel was er gewoon bij in 2019, toen Oranje ook in de finale stond van de Nations League. Ook onder Koeman. Maar zonder succes, heeft dat toch invloed? Ja, ze zeggen wel dat ze daarvan hebben geleerd. Virgil van Dijk zei dat bijvoorbeeld, dat ze misschien dat moment toen ze de finale verloren in Portugal van Portugal niet realiseerden wat er op het spel stond. Dat het een echte prijs was waar misschien nog wel jaren over nagepraat zou kunnen worden. Dat de echte beleving er bij die wedstrijd misschien wel ontbrak. Oranje won toen in de halve finale van Engeland, verloren ze in die finale van Portugal. En dat, zo zei Virgil van Dijk, zal nu wel echt anders zijn. Nu is er wel dat besef dat er een prijs gewonnen kan worden. En dat is het Nederland zelf dat toch veel waard. Met een nieuwe keeper. Want Justin Bijlo staat op het doel. Dat heeft de bondscoach verklapt. Logische keuze van jou, wat jou betreft? Ja en nee eigenlijk. Ik snap de keuze. Bijlo heeft een stabiel seizoen gekiept. Ze heeft het gewoon goed gedaan bij Feyenoord. Landskampioen. Goede keeper. We zeggen al jaren, dit is de keeper voor de toekomst voor het Nederland zelf. Aan de andere kant zou je ook kunnen zeggen, het WK speelde Oranje met Noppert, die het heel goed heeft gedaan op dat WK. Die is natuurlijk wel maanden geblesseerd geweest, maar is terug. Heeft het niet slecht gedaan in die play-offs. Sterker nog, we zagen toch ook wel weer wat momenten van zijn oude vorm. Dan kan je zeggen, je bouwt door op Noppert. Maar hij kiest dus voor Bijlo, zonder overigens aan te geven of dit ook echt een keuze is voor Bijlo. Koeman wilde niet zeggen of dit nu echt voor de komende maanden, jaren zijn eerste keeper is. Dat hield hij open. Hij zei zelfs heel nadrukkelijk, daar wil ik helemaal niet meer op ingaan verder. Dus dat blijft nog een beetje in het ongewis. Oké, Nathan Ake sloot vandaag ook weer aan bij de groep. Hij kreeg van Koeman eerst nog toestemming om een feestje te vieren met Manchester City. Die wonnen natuurlijk zaterdag de Champions League. En daarmee had Ake geluk, want zijn Spaanse teamgenoot Rodri, die mocht dat niet. Maar ik vind dat een menselijk trekje van deze bondscoach. En zeker met spelers. En zeer zeker als persoon als Nathan, die echt wel weet wat wel en niet kan als voorbereiding op de wedstrijd van morgen. En wij hebben dat besproken met City. Ik ken natuurlijk redelijk goed de coach en de technisch directeur. En dat hebben we op deze wijze opgelost. Daar waren alle partijen zeer blij mee. Al dus de bondscoach over de bondscoach. Naast Ake speelde ook Denzel Dumfries zaterdag die Champions League finale. Zijn ze allebei fitter, man? Ze zijn allebei fit, schadevrij die Champions League finale doorgekomen. En kunnen en zullen morgen denk ik ook wel gewoon spelen. Als er niet hele gekke dingen gebeuren. Ik moet wel een beetje lachen over Koeman en Ake. Want Ake is wel een persoon die dat wel op een ja, redelijk normale wijze viert. Mm-hmm. Maar ik weet niet of je misschien ook video's hebt gezien van een andere speler van Manchester City, Jack Grealish. Ja. Kun je het omschrijven? Gaat over het hele internet. Die man is 3 dagen dronken geweest. Dus je kan het ook op een hele steeds, andere manier vieren. Maar nog gelukkig steeds, heeft Armand, nog steeds ja. Waarschijnlijk. Ja. En Nathan Ake zal dat niet hebben gedaan. Maar ja, een van zijn medespelers dus wel. Ja, ja Matthijs de Ligt, die is er niet bij vanwege een blessure. Hij wordt vervangen natuurlijk door Daley Blind. Daar is kritiek op omdat Blind na de winterstop nauwelijks speelde bij Bayern München. En daar zei Koeman het volgende over. Nou, ik vind dat hij ten alle tijde een speler is geweest die bij het Nederlands elftal hoorde. Tuurlijk kun je zeggen, en dat was ook de reden natuurlijk dat hij buiten de 23 viel. Dat heeft wel te maken met zijn minuten, maar heeft ook in deze periode, deze dagen weer aangetoond, gewoon super fit te zijn. En is alternatief als er wat veranderd moet worden. Nou ja, en buiten dat, volgens mij was hij ook onderdeel dat wij en ik morgen de kans krijgen om een finale te spelen. Dus daar kijk ik ook naar. Ja, Armand, snap jij Koeman als je dit zo hoort? Of had je het toch logischer gevonden als er iemand anders was opgeroepen? Nee, ik snap het eigenlijk niet. Ik vind het niet een hele verstandige keuze van de bondscoach om nu voor Daley Blind toch weer te gaan kiezen om hem erbij te houden. Ik snap de ervaring van Blind, alles wat hij voor het Nederlands elftal heeft betekend natuurlijk. En dat is ook allemaal waar. Alleen het is wel ja, langzaam maar zeker tijd om afscheid te nemen van Daley Blind. Aangezien die ook gewoon geen club heeft. Aangezien die hoogstwaarschijnlijk niet meer in de Europese top gaat spelen, zoals nog af te wachten is waar hij überhaupt gaat spelen. En als je dan Blind er wel bij haalt en je laat Frimpong bijvoorbeeld links liggen, dat is wel een andere positie, dat weet ik. Maar je zou ook kunnen zeggen, ik vind die speler zo belangrijk voor de toekomst van het Nederlands elftal om die erbij te houden. En ja, dan zou ik die jongen pakken. En dan moet je maar accepteren dat je misschien op bepaalde posities wat meer mensen hebt dan op de andere. Het is niet zo dat het Nederlands elftal een echt probleem heeft op linksback als Blind niet opgeroepen zou zijn. Dus ik had zelf voor Frimpong gekozen in plaats van Blind. Maar de bondscoach, ja, ik kan zijn redenatie volgen. Het zou niet de mijne zijn geweest. Nee, je verwacht hem ook niet bij hem, toch? Want hij is ook wel eens, hij heeft zich ook wel eens een hele harde coach getoond. Maar in dit geval gaat ja, hij toch teruggrijpen op oude selectiespelers. Ja, ik heb sowieso nog het gevoel dat Koeman in zijn ja, tweede periode als bondscoach nog iets te veel aan het teruggrijpen is. Dat deed hij in maart ook al. Ja. Tegen Frankrijk en Gibraltar. En gelijk weer Memphis en Wijnaldum heel belangrijk maken. Zonder dat daar echt nou hele grote aanleiding voor was. Want ze waren niet in vorm. Wijnaldum net terug van een blessure. Memphis kwakkelde al het hele seizoen. Maar toch weer die twee belangrijk maken. Omdat dat zo succesvol was geweest in het verleden. Nu kiest hij dan toch weer voor Blind in plaats van bijvoorbeeld voor Frimpong. Ja, als er nog een paar resultaten tegenvallen, dan gaan er wel steeds meer vragen bij gesteld worden. Ja, de Ligt geblesseerd. Wie vervangt hem morgen in de basis, denk je? Ik denk Timber. Dat lijkt mij ja, de meest waarschijnlijke keus. Niet het beste seizoen gedraaid, maar wel ervaring. Eindtoernooien gespeeld, veel gespeeld in het Nederlands elftal. Je zou ook een lans kunnen breken voor Geertruida, kampioen geworden met Feyenoord. Speelde tegen Frankrijk in Stade de France. Dus ja, heeft ook wel nu wat ervaring opgedaan in het Nederlands elftal, maar veel minder dan Timber. die ik dan persoonlijk graag zou zien naast Virgil van Dijk. Hij zou ook nog voor Botman kunnen kiezen. En Van Dijk rechts in de verdediging laten spelen, maar dat denk ik niet. De Kroaten, de tegenstander. Wie moeten we letten morgen, man? Ja, Modric toch weer. Ja. Ik heb het gevoel dat hij de eeuwige jeugd heeft. Dat hij door blijft voetballen. En ook op het WK was hij weer fantastisch. Kroatië halve finale gehaald. Van Brazilië gewonnen. Hij is nog steeds de allerbeste. Ondanks de leeftijd, ondanks het gebrek aan snelheid. Hij is zo slim, hij heeft dat inzicht. En hij is de spelbepaler van Kroatië. Dat al heel lang met elkaar samenspeelt. Ze missen wel een heel belangrijke speler morgen. Dat is Gvardiol. Het grote nieuwe Kroatische supertalent, centrale verdediger. Hele Europese top zit achter hem aan, die ontbreekt. Maar ze hebben een goede keeper. Ze hebben een fantastisch middenveld met Brozovic, die een Champions League finale heeft gespeeld. Kovacic, Modric. Het blijft een fantastisch elftal. En Koeman zei, misschien zelfs wel de favoriet voor deze hele finale ronde van de Nations League. Oh. Want kijk maar, 4 jaar geleden verliest finalist op het wereldkampioenschap. Op het vorige WK zijn ze de halve finale natuurlijk gehaald en verloren van de Argentijnen. Maar wel een ploeg die uitermate goed op elkaar is ingespeeld. Oranje kan aan de bak. Morgenavond dus 9:15. Armand, dankjewel. We horen jou dus morgenavond ook. Met het verslag van Nederland-Kroatië hier op NPO Radio 1. Dankjewel, Armand. Het is 9:41, langs de lijn en omstreken. En we gaan naar de Verenigde Staten. Want in Miami verschijnt oud-president Donald Trump vanavond voor de rechtbank om te horen van welke 37 misdrijven hij wordt verdacht. De nieuwszenders daar lieten het afgelopen uur vanuit de lucht al de kolonne auto's zien waarin Trump onderweg was. VS-correspondent Ryan Hermelijnen is er voor ons bij. Ryan, goedenavond. Hoe is de sfeer daar rond de rechtbank in Miami? Ja, dus ik sta hier nu voor de rechtbank waar voor de ingang eigenlijk waar Trump naar binnen is gekomen. Via die geheime tunnel, zeg maar, bij de parkeergarage. Daar hebben zich inmiddels nu, ik schat zo'n 50 Trump-aanhangers met allerlei Trump-t-shirts en vlaggen zich gemeld. Ze scanderen We Love Trump en Trump Not Guilty. Ja. Dus die sfeer is, die is hier wel ontspannen. Maar je merkt ook wel dat ze ook rustig zijn vanwege de massale politieaanwezigheid. Want die is hier wel degelijk aanwezig. In alle soorten en maten, ter land en in de lucht, zeg maar. Die verzamelen zich nu hier. Ze houden zich rustig. Ze scanderen. Er waren wat confrontaties aan de voorkant. Wat lichtelijke discussies met tegenstanders van Trump. Maar die lijken zich hier niet te laten zien. Dit is vooral politie en Trump-aanhangers. Ja, en je had het al over die tunnel. Betekent dat Trump inmiddels ook binnen is in de rechtbank? Ja, klopt. Ja. Amerikaanse media melden dat hij officieel is gearresteerd. Hij heeft zich officieel overgegeven eigenlijk aan justitie. Is dan ook formeel gearresteerd door de FBI. En dan komt weer een ander departement bij kijken. Dat zijn de marshals. En die hebben de vingerafdrukken afgenomen van de president. Ze hebben ervoor gekozen om geen mugshot te nemen. Dus dat is zo'n verdachte foto. Hè? Een welbekend fenomeen in Amerika. Maar dat hebben ze bij hem niet gedaan met het argument dat hij daar te bekend voor is. Maar inderdaad, hij is dus formeel gearresteerd. En over 20 minuten, kwartier eigenlijk, zou die zitting dan echt daadwerkelijk moeten beginnen. Oké, het lijkt dus eigenlijk best wel op wat er in New York gebeurde een paar maanden geleden. Klopt helemaal. Ik denk dat ze heel erg hebben gekeken naar het draaiboek al daar. Het enige verschil was dat New York natuurlijk bekend staat als een wat linkser bolwerk. En dat de Trump-aanhangers zich daar wat minder lieten zien. Die zijn hier wel meer op afgekomen. Ik zou nog zeggen, nog steeds niet massaal. Ze toeteren, ze scanderen. Alleen is het nog steeds niet, denk ik, in de aantallen die Trump het liefst zou zien. Hè. Hij had het natuurlijk allemaal opgeroepen via zijn eigen sociale netwerk om massaal te betogen hier. Nou, dat zie ik niet. Ik zie vooral massaal veel politie. Maar voor de en journalisten, moet ik ook heel eerlijk zijn. Maar qua aanhangers voor of tegen lijkt het wel een gewone dag in Miami. Snikheet. Ja. Maar niet heel erg bijzonder. Oké, maar toch nog even zo. 20 minuten, dan gaat die rechtszaak dus beginnen. Ja. Weet je dan ook waar die concreet van beschuldigd wordt? Nou, dat weten we al. Dus die aanklacht die is formeel, daar is het zegel van verbroken. Het zijn 37 strafbare feiten. 31 daarvan hebben met betrekking tot het illegaal vasthouden, of bewaren eigenlijk, van staatsgeheimen. Dus toen hij het Witte Huis verliet, heeft hij dozen met geheime documenten meegenomen. Dat zijn, denk dan aan aanvalsplannen over andere landen, maar ook bijvoorbeeld de strategie, de nucleaire strategie van de VS. Dat zijn documenten wat in ieder geval de aanklager zegt, die had hij niet mogen hebben. Die heeft hij ook nog eens gedeeld aan mensen die daar niet voor bevoegd zijn. Daar is zelfs een opname van, volgens de aanklager. En een aantal van de andere overige aanklachten heeft te maken met het bewust tegenwerken van het onderzoek, al dus de aanklager. Hij heeft dus valse verklaringen afgelegd en heeft geprobeerd dit onderzoek te frustreren. Dat zijn de aanklachten waar hij van verdacht wordt. Vrij zware vergrijpen, zou je kunnen zeggen. Ja. Onder de espionagewet. En daar staat zeg maar tot 20 jaar cel op, ja, per aanklacht. En onder die verdenking is hij dus ook zojuist gearresteerd. Dankjewel dat je ons even bij wilde praten, VS-correspondent Ryan Hermelijn. We maken even een sprong terug in de tijd, want geblesseerd was schaatser Gerard Kempkers eind jaren 80 niet. Maar toch was er iets mis met hem, wat hem in ieder geval belemmerde om te presteren. Heel Nederland leerde het kennen als een zwabbervoet. Zelf zei Kempkers er in 1990 dit over. Mijn probleem is dusdanig dat manifesteert zich alleen zo gauw ik die schaatsschoenen aantrek en op het ijs ga staan. Dan merk ik gewoon dat er iets oncontroleerbaars is, waardoor de schaats iets doet wat ik niet wil. En dat kan ik niet in de hand houden. En ik denk niet dat je dat een blessure kunt noemen, want pijn heb ik niet. En het is in elk geval iets, op het ijs iets oncontroleerbaars. En iets waar we met z'n allen met geen mogelijkheid een touw aan vast kunnen knopen. Ja, Kempkers kreeg het probleem dus niet opgelost en moest zijn schaatscarrière vroegtijdig beëindigen. 30 jaar later is er dan toch iemand die er wel een touw aan vast heeft weten te knopen. Want een andere oud-schaatser, die ook nog wetenschapper is, is vanmiddag gepromoveerd op de zwabbervoet. Björn Nijhuis, goedenavond en van harte gefeliciteerd. Dankjewel. Wat heb jij gestudeerd en hoe ging dat afstudeerproject in zijn gang? Ja, nou, dat was een beetje een toeval. Geer Kempkers is natuurlijk mijn oude coach. En we hebben niet veel over zwabbervoet gepraat natuurlijk. Want het is een heel ernstig en een beetje toch wel wat traumatische ervaring. Als je een topschaatser bent en zoiets overvalt je. Ja. Maar ik was dus masterstudent neurowetenschap en ik kwam achter een hele rare en hele interessante neurologische aandoening. En dat heet taakspecifieke dystonie. En op een willekeurige dag in Utrecht in een koffiebar kwam ik ineens met het idee dat taakspecifieke dystonie echt eigenlijk een hele goede uitleg is voor zwabbervoet. Dus ik ging kijken online. En er was maar één andere iemand in de hele wijde wereld die hetzelfde idee had. En dat was Marina de Koning Thijssen, een neuroloog in Groningen. Deel van de UMCG, Department van Movement Disorders, dus beweegstoornis. Ik heb haar opgebeld en ik heb gevraagd, kunnen wij samen hier een PhD over doen? En dat is gelukt. En dus nu zijn we 4 jaar verder. En toch wel hebben wij vrij veel bewijs kunnen verzamelen voor het idee dat wat bij Gerard al die jaren geleden is gebeurd, en ook bij een heleboel andere schaatsers, dat een taakspecifieke dystonie is. Dat komt eigenlijk van de hersenen. Mm-hmm. Dat de bron van het probleem is neurologisch, denken wij. Ja, en dat heb je kennelijk aangetoond, toch? Mag ik hopen. Nou, als vandaag een beetje een bewijs daarvoor is, ja, dan wel, ja. Ja. En ik kan me zo voorstellen dat je het eerste die je belde toen je dat ging onderzoeken Gerard Kempkers was. En nu helemaal natuurlijk, want je hebt de oplossing. Althans, het probleem. Nou, we hebben toen in de tijd besloten, ja? Over dat soort pijnlijke dingen hoeven we niet de hele dag over te praten. Nee, maar nu, we zijn 30 jaar verder. Nou, we zijn 30 jaar verder en als er op een gegeven moment een impuls is bij Geert dat hij hierover wil gaan praten, okay, dan kunnen wij dat. Maar anders hou ik het gewoon bij onze eerste afspraak. Okay. Nou, trouwens, dat was ook helemaal geen officiële afspraak, maar dat is gewoon, dat was vanzelfsprekend voor ons allemaal binnen de ploeg. Ja. En je kan je voorstellen, dat is een professionele schaatsploeg, dus er zijn weinig dingen waar we niet over praten en grappen over maken. Maar dat was een van die dingen. En dat is ook wel juist dat het zo was. In alle ernst, Björn, je kan natuurlijk wel, ik kan me voorstellen, je dacht natuurlijk dus wel aan hem, aan die zwarte voet, en dat je dan hem bijvoorbeeld betrekt in je onderzoek. Nou, het is ongelooflijk, maar waar. Ik heb dus eigenlijk een beetje de schaatsblad van Nederland, de website schaatsen.nl. Ik heb daar een artikel geplaatst over de mogelijke neurologische bronnen van Swarbrickvoet. En er kwamen een heleboel mensen op me af. Ik had het niet verwacht, maar er zijn toch wel 60 of 70 mensen die met mij in contact zijn gekomen, die hulp zochten. Dus aan participanten, aan participanten. Er was in ieder geval een rijkdom aan participanten voor mij om te proberen deze mensen te helpen en ook daar de juiste analyses mee te gaan doen om te kunnen zien of dit echt een neurologisch probleem is. Ja, en het is dus iets wat zich in de hersenen afspeelt. En kan je ons dan in normale mensentaal uitleggen wat dat dan is en hoe je het misschien kan verhelpen? Ja, kijk, om het heel simpel te proberen uit te leggen, wat je nodig hebt om hele complexe bewegingen te maken. Dat zijn complexe. Je zou het een motorprogramma kunnen noemen. Je zou het ook gewoon een neurologische circuit binnen je hersenen kunnen noemen. Wat wordt geactiveerd om te zorgen dat je die complexe bewegingen kan maken. Maar soms gebeurt het dat na heel veel trainen, heel veel oefeningen, creëer je een hele complexe en geraffineerde bewegingsprogramma, bewegingspatroon in je hersenen. Maar er komt een fout daarin. Een kleine foutje. Ja. En als dat gebeurt, krijg je dus een soort verkramping op een hele specifieke moment binnen de beweging. En dat is vaak op een hele belangrijke moment in zo'n beweging. En dus bij schaatsen is dat natuurlijk wanneer je de schaats op het ijs zet. Want als je die verkeerd neerzet, nou, je weet wat er gebeurt. Ja. Dus dat is dus een grote risico. En dat lopen schaatsers. En de facetten van Swarbrickvoet komen heel erg overeen met de features van taakspecifieke dystonie. En we hebben ook natuurlijk fysiologische, vrij complexe fysiologische analyse gedaan op schaatsers om dit verder op een goede manier te kunnen diagnosticeren. Oké, het is een bijzondere bijdrage. Ik feliciteer je nogmaals van harte, Björn. Ik zou zeggen, ga het nog even vieren. Dankjewel. Björn Nijhuis, oud-schaatser en inmiddels gepromoveerd dus. Ja, en dus de hartelijke felicitaties. Gaan wij vlak voor 9 uur nog eventjes naar politiek nieuws uit Flevoland. Want daar is een coalitieakkoord bereikt met de BBB, de VVD, de ChristenUnie, de SGP en de PVV. En dat is op zijn minst bijzonder te noemen, want de PVV in een provinciale coalitie, dat gebeurt niet zo heel erg vaak. Aan de lijn Koen Peters van Omroep Flevoland. Goedenavond, Koen. De PVV neemt dus niet zo heel erg vaak plaats in een provinciebestuur. Alleen in Limburg is het eerder gebeurd. Hoe hebben ze dat in Flevoland voor elkaar gekregen? Dat hebben ze voor elkaar gekregen door eigenlijk 12 jaar lang al hier in de provincie een vrij stabiele factor te zijn. Dat zeggen dan de andere partijen, want er werd ook nog wel naar jaar 21 gekeken om aan te haken bij die coalitie. Maar toen is toch de voorkeur gegeven aan de PVV. En het argument dat daarvoor gebruikt werd is, ja, we weten wie die PVV-statenleden zijn. Mm-hmm. We weten wat voor vlees we in de kuip hebben. En dat is bij jaar 21 toch nog maar de vraag. Dus ja, het is toch eigenlijk een soort van de aanhouder wint, zullen we maar zeggen, in het geval van de PVV, dat ze nu hierbij mogen aanhaken. Ja, want ligt het dan vooral bij de ChristenUnie moeilijk? Ja, de ChristenUnie die gaf ook aan toen deze combinatie voor het eerst bekend werd gemaakt van nou, we moeten echt nog wel een keer een stevig gesprek gaan voeren, met name met de PVV, over ethische onderwerpen. Hoe kijken zij aan tegen immigratie, geloof? Dat gesprek is er geweest. Je ziet dat er vanuit de achterban van de ChristenUnie behoorlijk wat kritiek op komt, ook hier uit de provincie, van gemeenteraadsleden bijvoorbeeld. Maar toch, blijkbaar durft deze provinciale fractie het aan om met de PVV en met die andere partijen in die coalitie te gaan zitten. Ja, dat zit best diep binnen die partij. Zelfs de voorzitter van de landelijke ChristenUnie sprak zich in april uit tegen deze mogelijke samenwerking. Zou het nog kunnen dat het tot moeilijkheden binnen die partij gaat leiden? Ja, maar dan had ik ze eigenlijk ook al wel de afgelopen weken verwacht. Kijk, ze kondigden aan, we gaan met elkaar praten. En daar is binnen die partij ook echt wel over gesproken. Maar er komt ook maar heel weinig over naar buiten. Dus het lijkt erop alsof ze toch eigenlijk die Flevolandse fractie een soort van eigen keuze laten maken. En dat ze daar niet alles en iedereen binnen de partij ook iets over laten zeggen. Want dan heb je kans inderdaad dat gezegd wordt van nou, dit moeten we maar niet doen. Maar ze hamen er hier in Flevoland ook altijd wel op dat de provinciale politiek en de verhoudingen hier anders liggen als in Den Haag, waar dan toch wel vaak naar gekeken wordt als daar zal zo'n combinatie eigenlijk ondenkbaar zijn. Ja, waar zit dat dan in? Is het toch minder politiek? Het is minder politiek. Als het gaat over immigratie, op provinciaal niveau heb je daar niet zo heel veel beleid op te maken. Mm-hmm. Laten we eens een ander onderwerp pakken. Nu bijvoorbeeld, het is een rechtse coalitie die dit wordt. Bijvoorbeeld windmolens. In Flevoland staan heel veel windmolens. Yeah. Maar die staan er al. Die worden gebouwd, de grote windmolenparken. Dus je kunt bijvoorbeeld ook als rechtse partij, als PVV, nu makkelijk zeggen van geen nieuwe windmolens meer erbij. En daar is makkelijk over uit te komen. Dus in dat opzicht is het misschien allemaal toch allemaal net wat meer na elkaar toegegroeid hier in die provincie al. Ja, en het is een flinke coalitie met 5 partijen. Moest die zo groot zijn om een meerderheid te halen, of waren er ook nog andere mogelijkheden? Nou, ze hebben een nipte meerderheid. Ze hebben 21 van de 41 zetels. Dus dit was ook echt wel nodig. Had je met andere partijen een samenstelling gemaakt, dan was je op nog meer partijen uitgekomen. En dat was toch ook wel niet wenselijk. Want dan zit je ook met het aantal, net zoals je met ministers zit, met het aantal gedeputeerden. Ja. Voor een kleine provincie als Flevoland, dat kunnen er dan niet al te veel worden. Nee, want dat kost gewoon ook geld. Dat drukt op de begroting natuurlijk. Precies. Is er inhoudelijk eigenlijk al iets bekend over het coalitieakkoord? Nog niet. Ze komen vrijdagavond pas met hun plannen naar buiten. Dan presenteren ze wat ze willen gaan doen. Maar als je een beetje tussen de regels doorleest, waar bijvoorbeeld de BBB op wil inzetten, is dat Flevoland ook echt in Den Haag goed vertegenwoordigd wordt. Want men voelt, je hoorde die discussie afgelopen week bij Almere City. Maar dat heb je in heel Flevoland ook wel een beetje dat gevoel dat Flevoland zich een beetje achtergesteld voelt. En daar gaan van deze coalitie wat aan willen veranderen. Dankjewel, Koen Peters van Omroep Flevoland. Zo meteen naar 9 zijn we terug met onder andere Enrico La Cruz en Sherman Rouse. Tot zo. NPO Radio 1. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. Ik bid voor de bekering van jou. De jeugdvriend van Brecht van Deursen is onlangs Rooms-Katholiek geworden en maakte een politieke zwiep naar rechts. Uiteindelijk denk ik dat je ideeën niet waard zijn als je niet bereid bent om ervoor te staan. Brecht vraagt zich af of ze wel vrienden kunnen blijven. Soms denk ik wel, denk je dat we elkaar kwijtraken hierin? Deze week in Docs. En Verlos mij van het kwade. Een podcast van de NTR en VPRO voor NPO Radio 1. Ga naar je favoriete podcast-app. Luister naar Docs. Wie luistert, weet... Ster. Voorkom dat je vermogen verdampt op je bankrekening. Beleg bij Bridgefund in kortlopende leningen aan Nederlandse MKB'ers. Inleg vanaf 100.000 euro en rendement tot wel 5,25% per jaar. Bridgefund. Make money smile. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. Vloerverwarming binnen 1 dag voor ieder huis of project? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en ontvang binnen 1 werkdag je offerte. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP. Breng met jouw belegging Nederland in beweging. Ga naar bridgefund.nl/beleggen. Vloerverwarming op je houten ondervloer? Ga snel naar warp-systems.nl. Wist je dat je de producten van Rabobank nu kunt integreren in je eigen platform of website? Met Rabo Embedded Services kun je bijvoorbeeld slimme betaaloplossingen inbouwen, nieuwe klanten online identificeren en zelfs je klanten onze financieringen aanbieden. Ontdek ons brede aanbod voor een betere klantervaring op rabobank.nl/embedded. Rabo Embedded Services. Jouw platform met de kracht van Rabo. De coöperatieve Rabobank. Heb je eindelijk je droomhuis gevonden? Heeft hij een laag energielabel? Gelukkig heeft ASR de verduurzamingshypotheek. Daarmee kan je extra lenen bovenop je ASR-hypotheek om je huis te verduurzamen. Ga naar je adviseur of kijk op asr.nl. ASR doet het. NPO Radio 1. 9 uur, Robert Baltus met het NOS Journaal. De Amerikaanse oud-president Donald Trump is gearresteerd in de rechtbank van Miami. Hij wordt aangeklaagd voor het achterhouden van geheime documenten na zijn vertrek uit het Witte Huis. Zijn vingerafdrukken worden afgenomen en er zullen afspraken worden gemaakt over bijvoorbeeld borgtocht. Het is de eerste keer dat een oud-president zich voor een federale rechter moet verantwoorden. Aanhangers en tegenstanders van Trump hebben zich voor het gerechtsgebouw in Miami verzameld. De vakbonden en VDL zijn het eens geworden over een sociaal plan voor de werknemers van de autofabriek Netcar in Born. Het akkoord moet donderdag nog wel formeel aan de leden worden voorgelegd. FNV, CNV en de Unie lagen wekenlang overhoop met de directie van Netcar over het nieuwe sociale plan vanwege de aangekondigde massa-ontslagen. VDL kondigde onlangs het ontslag van ruim 1800 werknemers aan in november. Begin volgend jaar volgen er waarschijnlijk meer ontslagen, omdat dan het contract met BMW afloopt en er geen opvolger is gevonden. Het kabinet is voorlopig niet van plan om de huurplannen te wijzigen, hoewel het aantal beschikbare huurwoningen in de vrije sector snel afneemt. Projectontwikkelaars, beleggers en verhuurders zeggen dat de nieuwe plannen juist leiden tot minder in plaats van meer huurhuizen. Maar minister De Jonge voor volkshuisvesting is het daar niet mee eens. Hij denkt dat de daling te maken heeft met de hoge rente. Daardoor zou het voor beleggers te duur zijn om nieuwe bouwprojecten te beginnen. Pluisjes van populieren leiden op meerdere plaatsen in het land tot natuurbranden. In het bos bij Purmerend gebeurde dat gisteravond. Hetzelfde was het geval bij een stuk bos bij Lelystad. Als de pluisjes vlam vatten, grijpt het vuur snel om zich heen. Ook in Noord-Holland schaalde de brandweer gisteravond groot op. Daar richtten de pluisjes schade aan in een gebied zo groot als ongeveer 5 voetbalvelden. Het weer. Vanavond daalt de temperatuur maar erg langzaam. Vannacht liggen minima rond de 14 graden. Morgen is er opnieuw veel zon. In de middag komen er in het oosten wat meer wolken. En het wordt 24 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Je wil groeien. Hoe ontwikkel je een succesvolle go-to-market strategie? KPMG helpt je. Met juiste inzichten, concrete acties, werkelijke oplossingen. Lees hoe we Acturen Verzekeringen hebben geholpen. Ga naar kpmg.nl. Verloren zaak of zeker van je zaak? In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Fort met het nemen van de beste beslissingen. Kies de specialisten in vastgoed en ondernemingsrecht. ACT Fort Advocaten. Beslist beter. Dit is een bericht van Marcel van Roosmalen. Strijd met mij mee voor de reportage. Ga naar de boekhandel en koop Totaal 2. Verloren zaak of zeker van je zaak? ACT Fort beslist beter. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. De damdoorbraak in Oekraïne treft honderdduizenden mensen aan de frontlinie keihard. Er is dringend behoefte aan drinkwater, evacuaties en onderdak. Jouw hulp is nu nodig. Geef op cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Jeroen Stomphorst en Jan-Willem Wesseling. Welkom terug, Langslijn en Omsteken, uur 2 met hier aan tafel Enrico Lacruz, die tegenslag ondervindt in zijn comeback in de boksport. Ja, want hij heeft een breuk in zijn hand en die speelt een parte. Zometeen zijn verhaal. En Sherman Rouse is er ook. Queen of Soul, maar ook Queen of the Kitchen. Hey, hey. Zeker. Ja, want in het tweede deel van jouw boek vertel je over heerlijk eten, maar ook over de strijd tegen de kilo's. Ja, de strijd tegen de kilo's, die moet jij ook wel kennen, denk ik, Enrico, of niet? Heel vaak. Ja. Strijd met de weegschaal heel vaak gehad. Ja, ja. Ellende. Ja, ja, je begint alleen te knikken. Want het is Sherman natuurlijk hiernaast. Maar wat is dat vlak voor zo'n wedstrijd de gekste dingen doen? In een trainingspak, in de sauna gaan zitten? Of in een, Ja, die weightcut is wel het moeilijkst en het zwaarst mentaal ook. Omdat je probeert de laatste kilo's gewoon af te halen. En ja, dat gebeurt de laatste week, laatste dag. Sauna. Ja. Sauna in je warme bad. Regenpak en zo, dat soort gekke dingen. Even voor mijn perspectief. Jij zit in de lichtgewichtklasse dan tot 60 kilo. Maar moet je dan echt gewogen op het moment van de wedstrijd? Ja, elke ochtend. Dus elke ochtend van de wedstrijd moet je op de weegschaal staan. 63,5 moet ik zijn. Voorheen was het nog 56 kilo. Dat is nog lichter. Dus je mag het gewoon niet boven zijn. 63,5. Ja. En hoe is je vetpercentage dan? Laag. Dat is niks. Dat is bijna zo min mogelijk. Ik denk dat 3%? 4? Nou, ik denk 5. Zo, dat is 5% echt droog. Ongeveer. Ja. Dus dat is gewoon de laatste paar weken. Ja, ik had altijd gewoon een banaan, ik ging trainen. En op een gegeven moment ruik je gewoon die ammoniak van je spieren. Gewoon de spieren, gewoon roofbouw op je lichaam. Maar dan ruik je gewoon letterlijk je spieren. Dat is niet goed voor je. Zink je dan? Ja, het ruikt een beetje naar een soort ammoniak. Ik moet het, ja. Zuur. Ja, een zure. Ja, dat is gewoon. Je hebt geen vet meer, bijna geen vet meer van. Dus je lichaam gaat alles pakken wat hij kan pakken. Ja, dat ruik je niet in de keuken bij. Bij mij Sherman, niet hoor. Ik hoop het niet. Is het nou, Sherman, want je hebt een prachtig geel-roze boek meegenomen. Kan Enrico uit jouw kookboek koken en dan op die 63,5 blijven zitten? Jazeker, zeker. En dit wel, en deze wel, want dit wat koolhydraatarme dingen. Maar als die ook wil gainen, je hebt wel fungi. Dus maïsmeel, maar je kan ook gewoon vegan. Zit wat vegan dingen in, wat vega dingen in. Ook cheat day waardige dingen in, want je moet ook genieten, hè? Ja. Je leeft maar één keer. Heerlijk, heerlijk. Ja. Niet van die ammoniak lucht, maar van lekker eten. Ja, toch? Ja, ja. Nou, we gaan zo meteen praten over jouw kookboek. Ja, eerst naar Enrico Lacruz, de bokser. Stond al 2 keer op de Olympische Spelen, maar droomde ervan om ook volgend jaar in Parijs daar te kunnen schitteren. 1,5 maand geleden kwam er wel een kink in de knabbel. En wat voor eentje. Lacruz brak zijn hand. Dat is lastig voor een bokser. En het is niet de enige tegenslag die hij heeft moeten verwerken. Enrico, nogmaals, fijn dat je er bent. Eerst even over die breuk, want jij kon je ook niet echt een hand geven. Nee, klopt. Het is dus nog. Ja, het is nog vers. Het is in het ziekenhuis geweest net? Ja, net 2:30 afspraak. Erasmus UMC. Schip is eraf gehaald en ik heb nu een spalk. Oké. En die moet ook nog voorlopig even erom. Op blijven zitten. Gips is er net af. Dat, hoe voelt dat? Dat moet toch heerlijk voelen? Ja, wel lekker. Heb je toch niet dat je in een stap eigenlijk zit? Eigenlijk kunnen douchen zonder gips. Gewoon zonder na te denken. Ja, dat is wel fijn hoor. Ja, heerlijk. Straks meer. Maar we willen je nog eventjes mooi voorstellen. Enrico Lacruz. In 2015 maakt Nederland voor het eerst kennis met lichtgewicht Enrico Lacruz. Als hij in Bulgarije bij de Europese kampioenschappen een bronzen medaille weet te winnen. Een jaar later doet Lacruz mee aan de Olympische Spelen in Rio en hij begint goed aan het toernooi. Dan geeft de Taiwanese geen kans, de handen omhoog. Hij zit in de volgende ronde, Enrico Lacruz. Lacruz is de eerste Nederlandse bokser op de Spelen sinds 1992, maar in de 8e finales strandt hij. Ondalai, Dornjan Boel gaat door naar de kwartfinale. En helaas, Enrico Lacruz uitgeschakeld in het lichtgewicht. Een ander sportief hoogtepunt volgt in 2017, als Lacruz weet te winnen van de Cubaan Lázaro Álvarez. In de blauwe. Maar tegen de drievoudige wereldkampioen, daar ben ik blij mee. Ik kan goed slapen vannacht. Na de mislukte spelen in Tokio stopt Lacruz 2 jaar met boksen. Hij is zijn A-status kwijtgeraakt en gaat lesgeven op een school. Het stoppen blijkt tijdelijk, want in april besluit hij terug te keren in de boksring. Maar bij zijn tweede gevecht breekt hij zijn hand. Ja, middenhand beentje gebroken. Het is verdeeld in 4 stukken. Dus dat is een lekker soortje geworden. Het is een lekker soortje geworden. Ja, sorry, je moet lachen. Je zegt zo, ja. Nee, het is de werkelijkheid. Het is gewoon, dat is het inderdaad geworden, helaas. Pas in 2 gevecht, hè? Ja. 4 stukken? Jeetje. Ja. Ja. Jij wist dan meteen, dit is fout natuurlijk, als er iets gebeurt. Want is het dan een stoot geweest van jou die niet goed aankwam? Hoe gaat dat? Een stoot op het voorhoofd. Ik kan het op het moment nog voelen. Ja? Dus ik gaf een stoot en ik voelde het breken. Ik heb natuurlijk al eerder blessures aan mijn hand gehad. En het is de derde keer dat het gebroken is. Ik ben al 3 keer geopereerd, dus jij kent het wel. Ja, dus ik gaf een stoot op het voorhoofd. Zijkant van het hoofd. En toen eigenlijk wist ik wel van dit is niet goed. Maar ik ben toch doorgegaan. Dat is ook niet echt goed, hè, om door te gaan dan, toch? Nee, het is een adrenaline wat je voelt. Je zit in de pauze. Ik was goed aan het nadenken in 1 minuut pauze en de rust van wat voel ik nou eigenlijk? En niet verder nadenken hoe of wat. En dan ga je op een automatisch piloot en je wil niet opgeven. Je denkt er niet aan. Dus dan ga je eigenlijk 2 rondes met 1 arm boksen. En na de wedstrijd helaas verloren. Ja, dat is niet zo gek natuurlijk. Een arm. Nou, op een gegeven moment, ik probeerde wat van maken. Maar het is vasthouden. Ja, met rechts, het lukte gewoon niet. Dat wist ik al. En dan verlies je zo'n partij. Dat is natuurlijk jammer. Maar dan in 1 keer werd ik wakker. En dacht ik van, oké. Terug naar Arnhem, naar het ziekenhuis. Want dit voelt niet goed. En dan begint het horror scenario in principe. Ja, want je was met hele andere gedachten natuurlijk die kant op gegaan. Zeker, het was weer mijn 2e wedstrijd. Ja. En je hoopt gewoon natuurlijk je wedstrijdritme terug te pakken. En het beste voor jezelf natuurlijk na 2 jaar eigenlijk stilstaan. En dan er gebeurt zoiets. Op dat moment denk ik van waarom, hoezo en hoezo nu? Ja. Dus, want je was 2 jaar gestopt met boksen. Nadat je natuurlijk, we hoorden net ook Joris vertellen, best wel wat succes had beleefd. Ja. Waarom dacht je, het is wel even goed zo? Het is hard werken. Mm-hmm. En als je wat jonger bent, dan kan het, hoe zeg je dat? Dan ben je nog wat meer speels en heb je doelen. En als klein kind wou ik altijd het hoogste in het boksen behalen. Ik was 5 jaar toen ik eigenlijk begon, 14 of 15 jaar. Toen ik spelen was van mij, ik ga daarvoor. En dan zeg je dat zo en dan weet je nog niet wat je ervoor moet doen. En na heel hard werk achter de schermen heb ik durfde te zeggen van ik wil nou niet meer spelen in 2016. Ik was toen 22, eigenlijk nog een kind. En toen heb ik altijd tegen mezelf gezegd, als ik Olympische Spelen haal, als ik het haal, dan stop ik. Want ik denk niet dat ik meer kan. En uiteindelijk ben ik nog verder doorgegaan. Ja, wat ging er in je hoofd om na Rio de Janeiro? Toen haalde je die Olympische Spelen, stond je daar? En toen dacht je ook, dit is het? Ja, ik stond bij het beeld. Ja. Het Christusbeeld natuurlijk. En toen werd ik op dat moment, keek om me heen. Ik dacht van, hey, shit man, ik ben er gewoon. Ja. Ik heb het gedaan. Ik sta hier. Ik ben helaas klaar in de kwartfinale. Maar dit is waar ik altijd van gedroomd heb. En nu leef ik mijn droom. Dus wat kan er nog meer gebeuren? En dat was voor mij het moment dat ik dacht van even rust. En daarna gewoon keihard doorknallen eigenlijk. Want dan wil je die droom dat die langer duurt. Tuurlijk. Ja. Maar je gaat, het is geen droom meer. Voor mij was het geen droom meer op dat moment. Op dat moment was het gewoon een werkelijkheid geworden. Ik dacht van oké, let's go, we gaan nog verder. Ik wil door het dak heen. Maar je vertelde tegen mij net, voordat de uitzending begon, dat je om 7:30 begon, 's ochtends, met trainen. Soms kwam je om 8:00 s'avonds thuis. Ja, ik ging 8:30 vertrek je dan naar Papendal natuurlijk. Het Nationale Trainingscentrum. Ja. En dan train je gewoon 2 sessies bij ongeveer, laat ik zo zeggen, begin om 9:30 en dan tot 12:00. Ga je eten, ben je in de Arnhem Hall, andere sporters. Een beetje, tijd verdrijven. En dan begin je weer om 1 uurtje of met gewoon een volledige baan. Eigenlijk wel, ja. Nou, eigenlijk meer dan dat. Als je kijkt, qua aardbei is het misschien geen volledige baan, maar qua focus en focus, intentie. Ja. En ik denk dat voor mensen die geen topsport bedrijven is het misschien anders. Maar het is, je bent er gewoon mee bezig. En mentaal en fysiek is het gewoon een dingetje. Ja. Want Jan Wel stelde je net de vraag van, dacht je dat je klaar was? Maar ik kan me voorstellen, je zei je was moe, je wilde rust hebben. Ja. Ik snap wel dat je zegt van, na al die jaren altijd maar op de top zitten. Ik snap dat je denkt van, ik ga even chillen. Even op de strand. Even niks. Ja, even niks. Nou, dat heb je natuurlijk gedaan. Je bent echt gestopt na Tokio. Klopt, ja. Waar je in de eerste ronde helaas bent uitgeschakeld. Maar toen was je er echt even klaar mee. Want je hebt toch twee keer de speler gehaald. Dat is echt niet niks in een competitieve sport als de boksport is. Nee, ik verloor. De corona natuurlijk, daarvoor was de corona. Ja. We trainen met een heel team samen. En de rest van de jongens die konden zich niet meer kwalificeren. Die lagen al in de tijdens Europese kwalificatietoernooi eruit. Behalve ik. Dus ik ben toen in 2020 maart zijn we naar Londen geweest voor het Europese kwalificatie. Heb ik een wedstrijd gebokst. Gewonnen. Twee dagen later zou ik moeten boksen voor de Olympische ticket. Toen ben ik naar huis gevlogen. Ja. Toen uiteindelijk heeft het een jaar en drie maanden geduurd. Om laat maar zeggen, de wedstrijd af te maken. Toen kon je pas weer verder. Dat was het ongeveer echt het laatste sporttoernooi wat er bezig was. Ja, dat was ook in het nieuws natuurlijk. Ja. NOS kwam er langs. Dat was wel een dingetje. En ik heb een jaar en drie maanden gewacht op één wedstrijd. Zo. En dat heeft toch wel, Het hakt in. Je hakt in. Laat ik het zo zeggen, het hakt in. Ook omdat je natuurlijk door de corona ging de wereldkwalificatie niet door. Dus alle jongens maar weer trainen, die hadden geen kans meer helaas. Dus toen was het klaar. Dus ik was eigenlijk als enigste op Pabel aan het trainen met toen voormalige bossen. Dat was pittig. Dus was continu met Henny samen met z'n tweeën focussen, analyseren. Ja, focussen, trainen. En dan op een gegeven moment wordt het saai. En verlies je soms een beetje vuur. En ben je alleen natuurlijk, heb je trainen. Maar soms heb je ook nog andere dingen nodig. Je wilt lachen ook tussendoor. En dat gebeurt ook wel, maar je bent gewoon gefocust. Wat is dan het kantelpunt dat je denkt, ik leef mijn droom. Dat is nu mijn leven. En dat je dan toch denkt, nu is het saai, nu is het eentonig. Wanneer realiseerde je dat? Hoe bedoel je? Nou ja, je zegt, ik leefde mijn droom. Het was het allermooiste dat ik kon doen. Want ik heb hier vanaf mijn 14e van gedroomd. Ja. En op een gegeven moment dan gaat het besef aan je knagen van, shit, nu alleen op Papendal wordt het toch wel een beetje saai. Hoe werkt dat kantelpunt precies? Ja, dat is een goede vraag. Je traint, je hebt doelen, je hebt je doelen behaald. En op een gegeven moment wordt het gewoon werk. Je bent natuurlijk ook gewoon je bent bij de Spelen. Ja. Dus dan word je uitgeschakeld. En dan is er natuurlijk eventjes helemaal niks. Ja. En toen had je er dan ook tabak van? Ja. Was je er klaar mee? Van nu even niks meer, nu ga ik stoppen. De reden waarom ik gestopt ben, na de Spelen. Ik was boos op mezelf. Omdat ik niet het beste uit mezelf heb gehaald, vond ik. Dat ten eerste. Ja. Ik verloor een beetje de plezier in de sport. En het vuur was een beetje gedoofd. Mm-hmm. Dus dat is eigenlijk heel logisch dat je. Betekent niet dat het door de corona kwam? Door de isolatie, door het niet meer het teamsverband hebben, meer connectie? Want dat had ik als zangeres. Ik kon niet spelen, ik kon niet toeren. Ik miste mijn collega's, ik miste mijn muzikanten. Ik was alleen. Terwijl je deed altijd met anderen iets. Denk je niet dat dat ook een rol heeft gespeeld? Tuurlijk. Dat ook. Normaal boks ik 28 wedstrijden in een jaar. Zo. En nu heb ik in een jaar en drie maanden 5 wedstrijden gebokst. Ja. Dus ik merkte aan mijn eigen vorm ook. Je miste het. Ik werd toch een klein beetje onzeker. Omdat je dan toch gaat denken van 5 wedstrijden gebokst. Mijn vorm. Natuurlijk heb je corona om je heen. Dan denk je van kan ik het nog wel? Ja. Je bent daar niet alleen in, hoor. Nee, maar zeg, herken jij dat dan? 100%. Je bent daar echt niet alleen in. En het is, voor mij is wat ik doe, is ook de topsport in mijn vakgebied. Mm-hmm. Is altijd aanstaan, altijd presteren. Dan een wedstrijd, hoe lang duurt een wedstrijd meestal? 9 minuten. Nou, bij mij is een avond 2 uur knallen. Dus hetzelfde gevoel heb ik. Maar ik weet nog, toen we weer mochten. Dus je denkt van, jeetje, ik heb zo lang niet op de bühne gestaan. Zo lang niet een applaus gehoord van het publiek. Heeft het wel zin, je wel? Ja, ja. Dus ik herken het heel erg. Het was heel moeilijk. Wat ben je gaan doen toen je stopte met boksen? We zijn toen gehuldigd. Ja. Curaçao natuurlijk. Met andere Olympische sporters, met Roes van Curaçao. Dus we zijn daarheen gegaan. We zijn daar 10 dagen geweest en allemaal leuke dingen gedaan. En toen kwam ik terug en toen ben ik eventjes gaan relaxen natuurlijk. Mm-hmm. En, verdiend. En toen dacht ik, oké, wat ga ik nu doen? Ja. Ik heb vroeger SPW, ik had SPW, sociaal pedagogisch werken, gestudeerd. Eigenlijk nooit meer niks mee gedaan. Omdat ik gewoon voor de topsport ging. Dus ik dacht, boksen is klaar. Ik was echt overtuigd dat ik niet meer wou. Toen ben ik gaan werken op speciaal onderwijs. Tot de dag van vandaag doe ik nog steeds. En wat doe je daar? Echt lesgeven? Ik assisteer bij de gym. Ik ben weerbaarheidstrainer. En ik geef weerbaarheidstrainingen. En Ja, het middel is geen boksen, maar ik boks natuurlijk met de leerlingen ook. Mm-hmm. Coachen. Coachen natuurlijk, dat heel veel. En heel veel gesprekken. Tegenwoordig met de jongeren, want er gebeurt heel veel. Ja. Dus ik train, ik praat, ik assisteer bij de gym. Ik doe eigenlijk van alles. En wat vind je er leuk aan? Wat is er niet leuk? Ja, voor mij is het gewoon, ik vind het leuk om het zijn kinderen nog. Uh-huh. En dan ga je toch een beetje naar jezelf kijken van, hey, waar is de jonge Rico? Je gaat eerst scannen van, oké, waar is de jonge Rico? En je kijkt naar de behoefte van de kinderen. En ze hebben allemaal natuurlijk wel een rugzakje. Dus je bent aan het voelen, praten. En je leert je leert de kinderen kennen. Maar ik leer ook steeds meer van mezelf kennen. Ik heb al eerder gezegd van, ik heb gevoel dat ik in die 2 jaar volwassen ben geworden. Huh? En het werk, voor de eerste keer werken binnen een organisatie is voor mij nieuw. Werken met collega's op een andere niveau is voor mij nieuw. Ja. Omgaan met kinderen is alles voor mij was eigenlijk nieuw. Dat klinkt als enorme stappen ook wel. Tuurlijk, maakt, maar toch was er toch een soort van zwart gat, begrijp ik. Ja, die is later opkomen dagen, inderdaad. En komt dat omdat je dan net in dat mooie werk wat je dan doet, niet de dat je dat toch iets mist, dus de spanning van het topsportleven? Van het wedstrijden boksen op niveau? Ja, op het begin had ik daar geen last van. Alleen later, dan kwam ik thuis. 5 uur ga je eten. Ja. Op de bank zitten. Netflix kijken. Ja, wat ga je doen af en toe? Wat wandelen. Wat doe je ermee? Ja, in principe, je gaat het invullen. Je gaat andere dingen uit eten. Dat soort dingen. Maar op een gegeven moment denk ik van, ja, is voor mijn gevoel van, als ik dit zo volhoud, dan ik heb het gevoel dat ik het leven zo uitgespeeld heb, maar dat is het dan niet zo. Ja, ik wil dit niet. Maar als jij het vertellen bent over jouw werk met die kinderen, dan beginnen je ogen te glimmen. Ja. Dus kunnen ogen glimmen, maar maakt niet uit. Maar je ogen willen te twinkelen. Dus daar word je enthousiast van. Ja, ja. Maar daar kan je dus niet genoeg uithalen. Nee. Ik haal er genoeg uit natuurlijk, dat wel. Ja? Maar als ik kijk puur naar mezelf als persoon, ik heb het leven nog niet uitgespeeld. Nee. Dat kan ik wel zeggen. En als ik dan klaar ben om 5 uur en ik ga op de bank zitten of eten en klaar naar bed en dan de volgende dag weer hetzelfde doen. Nee, dat wil ik niet. Het is niet genoeg. Nee, het is niet genoeg voor mij. En het is niet dat ik afkeur voor de rest van de mensen, maar ik heb toch iets nodig. Ik heb die adrenaline nodig. Ik heb een doel nodig van, daar ga ik voor. En dat moet wel op topniveau. Want je kunt ook zeggen, nou, ik ga s'avonds lekker de boksschool in. En dan ga ik daar mezelf lekker afbeulen. Nee. Maar dat is niet genoeg. Nee, dat is voor mijn gevoel is dat makkelijk of zo. Ik hou ervan om onder grenzen op te zoeken bij mezelf ook. Daarom vind ik boksen ook. Ik wil mezelf uitdagen. En het is meer, kijk, hoe ver kan ik? Hoe sterk ben ik? Hoe lang kan ik iets volhouden? En dat neem ik ook mee natuurlijk in het privéleven natuurlijk. Maar voor mij is dat even een moment voor mezelf van een soort therapie of zo eigenlijk. Ja. Hoe pak je het aan? Eerst jouw vraag, Sherman. Nee, gewoon een doel hebben. Ik hoor gewoon aan alles. Je wil een doel hebben. Ja. Ja. En hoe pak je dat dan aan? Want dan, je lichaam is ook gewend aan het niet topsporter meer zijn. Ja. Toch een soort van 2 jaar rust gehad. Hoe begin je dan weer met dat boksleven oppakken? Nou, ik kijk natuurlijk in de spiegel. Ja. En dan kijk je van, oké, Rico, het ziet er niet slecht uit. Maar het is wel eens anders. Het is nu 5% vetpercentage, vertelde je. Hoeveel was het toen? Ja, ik heb geen flauw idee eigenlijk. Oké, maar hoe begin je dan? Ja, ik kijk natuurlijk in de spiegel, op de weegschaal staan. Elke ochtend is gewoon een ritueel opstaan. En dan weet je gewoon van, oké, die kilo's komen eraan. Op het begin is het wel, ja, dan denk je van, oké, ziet er best wel goed uit. Maar als je dan, ja, op een gegeven moment, je lichaam wordt gewoon anders. Als je een week niet traint, zie je het al. Dus ik zie het al mijn lichaam van, oké, dan ga je een beetje hardlopen. En toen was ik aan het hardlopen. En toen ging ik even schaduwboksen. Dat is met een denkbeeldige tegenstander. Uh-huh. En toen dacht ik van, ik heb het nog steeds. Iets van me zei, je hebt het nog steeds. Dus ik heb mijn boer gebeld. Ik zeg, Ferrero. Ik zei van, ik denk dat ik het nog heb. Hij zei, denk je dat? Weet je het? Ik zei, ik denk dat ik het weet. Hij zei van, ja, ik denk het ook. Hij zei, het is goed dat je eventjes rust voor jezelf hebt genomen. Maar hij zei, ik denk dat je nog niet je beste Rico hebt laten zien. En hij zei, 2 jaar rust heeft je goed gedaan, denk ik. Dus hij zei, ik denk dat je er klaar voor bent om de beste vest van jezelf nu te worden. Toen zei ik tegen hem, ik denk het ook. Wow. Dus toen zei hij van, we gaan het doen. En toen zei ik van, ja, gaan we het doen? Ja, we gaan het doen. We kijken wel, we gaan het doen. En toen kreeg ik energie. En toen dacht ik van, ja, inderdaad, ik mis het. Maar ik had mezelf een beetje onderschat. Ik dacht van, Rico, ik kan het. Laten we het gewoon doen. En van dat moment is eigenlijk alles veranderd. Toen ik thuis kwam van Tokio, wil ik nog zeggen, allemaal spullen verbrand. Oh. Omdat ik, verbrand. Ik was, Ja, ik was in de tuin. Ja, ik was teleurgesteld natuurlijk in mezelf. En dan is het misschien een beetje intens, maar dan ben ik intens. En dan ga je het echt bij jezelf zoeken. En dacht van, ik ben klaar met de boksen. Ik hoor die spullen, ik wil niet als een gek overkomen. Maar dit is gewoon, ja, dan het gaat klaar. Zo diep, het gaat zo diep. Hè? Want ik boks al 15 jaar, het gaat zo diep. Dan, en die teleurstellingen, als je die high moments hebt, dan ga je door het dak. Maar als je laag gaat, dat ziet niemand natuurlijk. Mm. En ik praat er ook niet over, maar dan ga je gewoon diep. En ik heb alles, ja, niet bijna alles verwant, maar dus je gaat gewoon, het bestaat niet meer voor mij. Maar heb je daar dan niet aan gedacht, ook aan dat moment toen je broer Fernando belde en zei Ferreiro, van Ferreiro. Toen je hem belde, dacht je toen ook niet terug aan dat moment dat je terugkwam uit Tokio en je spullen verbranden en dacht, ja, het topsportleven, het kan heel mooi zijn als het goed gaat. Ja. Maar ik heb ook wel een heel diep dal dus gekend. Ja, tuurlijk. Daar ben je niet bang voor? Dat het weer gebeurt? Nee. Niet meer, denk ik. Nee. Denk het niet. We gaan het zien. Wat is je grote doel? Mijn grote doel is eerst herstellen. Ik wil herstellen. Ja, natuurlijk. Mijn grote doel, ja, dat spreekt voor zich. Maart is het wereldkwalificatietoernooi. Over 2 weken begint de Europese kwalificatie. Maar ik ben net uit gips vandaag. Dus eerst kwalificeren voor de Spelen. En dan gaan we voor meer. Maar dat is toch ook al hartstikke lastig. Want hier staat nog even lang voor natuurlijk. Voordat je... Wanneer ben je genezen van je hand, denk je? Want daar staat toch ook wel meer dan een half jaar voor? Ja, zeker. Dat zeker. Maar dan zitten we al het einde van het jaar. Zeker, 100%. En dan is dat kwalificatie in maart? 3 maanden later, ja. Hou je dat? Ja. En dan moet je op de beste 4 komen, hè? Ja. Even water geven, het is loodzwaar. Dat traject wat jou staat te wachten. Klopt, maar... ik zeg in die 2 jaar heb ik goed ook na kunnen denken. En nu vooral de laatste. Ik heb nu tijd zat om na te denken over hoe ga ik alles invullen. Hoe wil ik alles. En je wordt een stukje volwassen. Dus je gaat het accepteren. En je gaat er anders mee om. En ik voel me nu relaxed. En ik weet wat me staat te wachten. Ja. Want ik ben al eerder geopereerd. Je hebt ervaring. Dat ook natuurlijk. En gezondheid staat natuurlijk altijd voorop. Dus daar wil ik op me focussen. En de rest, ja, weet je wat het is? Ik weet het niet. Ja. En je hoort altijd dat de reis ernaartoe zo belangrijk is. Stel dat je het niet haalt. En je bent er wel voor gegaan, maar je haalt het niet. Fysiek niet misschien. Of je kan het een partij verliezen. Ja. Is het dan voor jou, is het dan mislukt? Of zeg je van nee, dat was het sowieso al waard? Of hou je er geen rekening mee? Nou kijk, dat is een goede vraag. Ja, ik liever praat ik daar niet over. Nee. Het een doel is een doel. Dus ik ga ervoor. Nee, maar een doel wil niet. Het hoeft niet meteen. Als het niet lukt, wil het niet meteen zeggen dat het ook is mislukt, natuurlijk. Nee. Ik leef mijn leven. Ja. En ik geniet ervan. Ik zou genieten van het boksen. Ik geniet van elk moment. Ik geniet nu dat ik met jullie hier ben. En dan probeer ik gewoon vast te houden, dat gevoel. En als het niet lukt, lukt het niet. En als het wel lukt, het wel. Als het kan, kan het. Als het dan niet heb kan, je het in ieder geval gedaan. Dat sowieso. Then you did it. Ja. Kijk, ik sta hier naast jou en ik ben echt trots. Het is heel gek, hè, om te zeggen. Want we hebben elkaar vandaag ontmoet. Maar ja. die drijfsfeer en die passie. En je zegt van je gaat het opnieuw proberen. Dat vergt ook kracht, hè. Is niet alleen mentaal, maar ook een interne vuur die je moet laten branden. Je hebt de Caribbean Connection ook, hè. Ook nog. Ja. Dat wist ik ook helemaal niet. Nee. Ik heb hem net ontmoet. Maar het is echt tof, want met zo'n leeftijd en dan toch denken van... Nou, weet je wat, I failed once, maar... Als ik nog een keer veel, maakt het niet uit. Ik ga het toch wel doen. Ja. I love that. Vinden die leerlingen het niet fantastisch dat ze gewoon een professioneel bokser voor de klas hebben staan? Ik heb het nooit verteld. Nee? Huh? Eigenlijk niet. Het ging vanzelf. Ik dacht, ik ben nieuw. En het moet gewoon natuurlijk gaan. Ik wil niet binnenkomen van, hey, ik ben Rico Lacroix, ik ben dit en dat. Het is eigenlijk zo gekomen. Leuk. We hebben daar... En zij weten het nog steeds niet? Ja, nu weet ze het wel natuurlijk. Ja, natuurlijk wel. Maar het is leuk. Ik ben gewoon... Het komt vanzelf wel. Het vloeit vanzelf wel. Dus eerst kregen ze wel een beetje te horen van zus en zo. Van, meneer, ben je bokser? Ik zeg, ja, geloof ik niet. Oké, dat niet. En dan laat je een paar foto's zien, filmpjes. En dan begint het te leven. En nu weet iedereen het. En iedereen leeft ook mee. Ook mijn collega's leven mee. Het is hartstikke leuk. Iedereen die leeft mee. Dat is gewoon leuk. En ik probeer ze ook mee te nemen natuurlijk in het verhaal. En dan krijg je dit. Ja, dat hoort ook bij. Maar ik moet sterk zijn. Niet alleen voor mij, maar ook voor die kinderen natuurlijk. Ja. Kan je tegen de kinderen zeggen van, hey, meneer, stop, het is klaar. Nee, natuurlijk niet. Voorbeeld. Dat is wel zo, inderdaad. Ja, Ik zou je wel willen als leraar, lijkt me dat hartstikke inspirerend. We gaan zo meteen nog eventjes doorpraten. Dan is ook over jouw boek, Shurma Rouse. Maar het is inmiddels ook 2:30. NPO Radio 1. En hij staat hier al naast ons, Robert Baltus. Frankrijk heeft een grote Russische desinformatiecampagne ontdekt. Daarbij leken nieuwsberichten met onjuiste informatie gepubliceerd te worden door prominente Franse nieuwsmedia. De berichten waren anti-Oekraïens van toon. Ook andere Europese media waren het slachtoffer. Er zouden Russische of Russisch sprekende personen achter zitten. In Turkije zijn 23 mensen gearresteerd die betrokken zouden zijn bij de organisatie van de voortvluchtige Nederlandse drugsbaron Bolle Jos. Dat melden Turkse media. De arrestanten zouden worden verdacht van de handel in cocaïne en witwas, en dat laatste zou dan vooral in Nederland gebeuren. De vakbonden en VDL zijn het eens geworden over een sociaal plan voor de werknemers van de autofabriek Netcar in Born. Het akkoord wordt donderdag voorgelegd aan de leden. De bonden lagen wekenlang overhoop met de directie van Netcar over een nieuw sociaal plan vanwege het aangekondigde massa-ontslag van 1800 werknemers. En de Amerikaanse oud-president Donald Trump is in de rechtbank van Miami gearresteerd en aangeklaagd voor onder meer het achterhouden van geheime documenten na zijn vertrek uit het Witte Huis. Trump zegt niet schuldig te zijn. Hij heeft zijn aanhangers opgeroepen naar Miami te komen, en dat hebben ze dan ook gedaan. Net als tegenstanders hebben zich verzameld voor het gerechtsgebouw. Langs de lijn en omsteken. Ja, zullen we maar beginnen? Ja, we gaan beginnen. Is de Nederlandse Queen of Soul. Maar ze is dus ook een heuse keukenprinses, dat wisten we nog niet. Zangeres Shurma Rouse in haar nieuwe kookboek Shurma Rouse Soul Kitchen 2. We wisten het dus wel, want nummer 1 is al uit. Vertelt ze haar persoonlijke verhaal over haar strijd met overgewicht. Ze geeft levenslessen en ze deelt ondertussen heerlijke recepten. Want wij hebben al kunnen spieken met z'n tweeën hier. En bij ons nogmaals welkom, Shurma. Ja, we kennen jou als een heel vrolijke figuur met een geweldige stem. Ik zei het al, je bent een echte soul diva. Ja, lekkere compilatie. Even laten horen wie je bent. Ja, dat hoort natuurlijk bij jou. Want ja, sta je liever op het podium dan in de keuken? Ik denk het wel, toch? Keuken. Keuken? 100%. Huh? Ja, dat is het ook het leuke van de kookboeken. Is dat ik doe al jaren hier in Nederland kookevents. Shurma Soul Kitchen. Dan kook ik 3-4 gangen en zing ik tussen de gangen door. Heb ik jarenlang gedaan. Naast het zingen. Maar iedereen kent mij als zangeres. Maar als je weet hoe ik ben opgegroeid, de familie waaruit ik kom, dan zou je dat koken heel erg goed snappen. Mijn tantes waren cateraars, chefs. Het zit er allemaal in. Mijn moeder, iedereen. Je bent dus, het is dus meer andersom. Dus heel erg, ja. Ja, maar en bij dat koken, ja, dan kan je prima zingen. Dat kan prima. Ja. Shubidipoepidipoepidipoe. Ja hoor. En op blote voeten en zonder schort. Ja. Was ik in je boek? Ja. Ja. Gewoon echt, koken is voor mij, het is net als ademhalen. Het is gewoon iets wat je doet. En je maakt geen vlekken. Want ik doe altijd schort aan hoor. Nee, het is gewoon, you gotta cook clean. Nee, maar voor mij is het... Dat onderscheidt de masters van de thuiskoks. Is dat het? Ja, ik denk het. Ik heb nog eens een keer een kok gesproken van Max. Nou, die staat, ik zeg, waarom heb jij geen schort om? Nee, niet nodig. Nee, niet nodig, ja. Maar het is ook gewoon, je wil ook niet belemmerd zijn. Gewoon vrij, met je schort, dat ding drukt in je nek. Dat is hinderlijk, joh. Gewoon lekker vrij koken. En alles kan in de was, hè? Ja, zeker. Koele je macht. Heb je lievelingseten eigenlijk, Shurma? Zeg je? Heb je lievelingseten? Eten van mijn moeder. Alles wat zij maakt? Ja. Alles wat die vrouw kookt is gewoon goddelijk. Is wat kan amazing. Ze echt heel erg goed koken? Mama, ik denk sowieso, als het gaat om food, denk ik, haar stoofjes zijn echt amazing. Haar curries. Wat is dat? Haar stoofjes? Stoofvlees. Okay. Of curries en dat soort dingen. Mm-hmm. Maar als het gaat om, ze bakt ook amazing vers brood. I mean, next level. Dat doet ze al onze hele leven. Elke week bakt mijn moeder vers brood. Wij kochten geen brood. En allerlei soorten en types van bruin. Everything maakte zij. Maar vooral de passie voor koken zit hem in dat je kan mensen raken en blij maken. Weet je, het is net als met muziek. Ja, als ik wil het zeggen. Ik zie hier alweer een overeenkomst. It's the same. Je kan, maar het is met eten is ook iets tastbaars. Daarom vind ik het zo bijzonder. Want je kan iets maken, iemand zit en ze gaan proeven en je krijgt een gelijke reactie. Terwijl als je gaat optreden, is het applaus en dan is het it's fleeting. It's, mm-hmm. it's gone. Maar eten, ik weet niet. Het heeft voor mij een andere intentie. En misschien ook omdat ik weet hoe gelukkig wij als kinderen waren, als mama iets voor ons ging maken, of mijn oma. Mm-hmm. Dat je samen aan tafel ik zit. Ik sta echt wel te kijken. Ik sta echt te kijken. Ik denk, nou ja, dit is de Queen of Soul. We laten je horen. En jij bent echt vooral zangeres. En dit doe je erbij. Maar het is ja, kijk, dat misschien zingen wel stiekem andersom. Nee, ja, 100%. Ja. Kijk, dat zingen is voor mij, kijk, heel veel mensen gaan muziek studeren en gaan ambiëren voor carrières maken. Maar dat was nooit mijn het is zo gelopen. Ja, toeval. Ik kwam niet naar Nederland om je kon het gewoon heel goed. Om zangeres te zijn, helemaal niet. Dat was gewoon erbij. Mijn vader is muzikant, mijn oma was hem het organist. Mm-hmm. Mijn andere tante was zangeres. Dus zingen was heel normaal voor mij. Als je tegen mij zegt, Sherman, wat deed je vroeger dat waar je echt voor moest werken? Ik was volleyballer. Ik trainde 4 dagen in de week. Of bakken. Weet je, bruidstaarten maken, echt werken met suiker. Dat zijn allemaal dingen die ik, dat vond ik tof. Dus ik ging met plezier mijn tante elke weekend helpen. Ja, maar dat zanger, dat had je dus natuurlijk. Is dat voor het koken ook zo? Of heb je dat echt een beetje aan moeten leren? Nee, dat is echt natuurlijk. Ja. Dat is nog meer natuurlijk dan zingen. Want we deden het altijd samen. Altijd mijn oma helpen. Mm-hmm. Ik was sous-chef, ik moest alle mise en place doen altijd. Ik kon al voor 7 man koken met 9 jaar. Ja. Snap je? Dus heel veel mensen denken, oh, sure, maar het is raar. Oh, weer een bekende Nederlander die gaat koken. Nou, nee. Als we dan door jouw boek bladeren. Ja. Wat is dan een typisch Shurma-gerecht? Dat is een hele goeie. Nou, ik hou heel erg van ontbijt. Okay. I love breakfast, to start the day. En nu in dit nieuwe boek doe ik ook wel wat meal prep waardige dingen. Dus egg muffins, dus als je lekker veel proteïne, denk ik. Soms al binnen. Soms al binnen krijgen. En, dus ik hou van ontbijt. Maar eigenlijk, voor mij is het barbecuen, het is gezelligheid. Het is everything with food. Het klinkt als alles. Ja, van maar er is wel heus een gerecht waar we jou als we 's nachts wakker maken. Dat is wat anders. Dat is dan in Nederland sushi. Okay. Sushi, ik hou van sushi. Maar als maak je ook zelf? Ook, heb ik ook wel gedaan. Ik ben ook vaak in Japan geweest. Dus zeker. Maar kijk, dit boek is niet je zei net, de strijd aan met de kilo's. Maar het is voor mij niet eens een strijd. Het is gewoon een work in progress. Want je bent nooit klaar met aan jezelf werken. Nee. Rico zei net van dat hij baalde van zichzelf. Hij was teleurgesteld in zichzelf. Maar eigenlijk, omdat je je best hebt gedaan voor wat je in dat moment kon, dan moet je eigenlijk gewoon trots zijn en verder gaan. Dan doe je gewoon opnieuw beginnen. Maar voor mij is het precies hetzelfde. Dit boek is, ik heb vrienden laten interviewen die vertellen over wie ik ben als in hun leven, maar ook voor mezelf. Ik heb een heel groot interview laten doen met mijn vader. Die vertelt over onze opvoeding. Ja. Over wie ik was als kind en wat mijn drijfveer is. Want ik kwam hier ook in mijn eentje met 19 jaar scheikunde studeren. Ik heb scheikunde gestudeerd. Ook nog? Ja. Dus zo, afgemaakt? Ja, in Leiden. En toen daarna consortium gedaan. Ik heb ook 15 jaar voor de klas gestaan. Veel les gegeven. Maar koken is altijd aanwezig geweest. Ja. Altijd food. En wat zijn nou de kruiden, de ingrediënten? Ja, je hebt wat kruiden meegenomen. Ja. En dan kwam je al. Je hebt al net geroken. Ja, ik heb al stiekem een beetje geroken. Mag ik eens ruiken? Wat is het allerlekkerste? Nou, dit is de basiskruid. Badia. Badia? Gaat een potje door de studio? Complete seasoning. Moet je ruiken? Laat maar ruiken. Ja, wat is het eerste dat je ruikt? Ja, dat kan ik niet zo goed thuisbrengen. Maar nee, dat vind ik dus ook niet. Daarom vraag ik het. Knoflook, ja. Zeker zit erin. Koriander. Jij krijgt een soort curry, Enrico? Ja, dit is curry. Jamaican style curry. En het is. Ja, is het anders dan andere curry's? Oh. Een smaaktest dit. Ik wil het proeven nu, oké? Ja, maar als ik vandaag niet. En? Nou, dit is lekker. Heb je geproefd? Dit is lekker. Wat proef je allemaal? Ja, jemig. Ik heb ook van koken. Ik gebruik best wel wat kruiden, maar ik vind het moeilijk om ze eruit te halen. Dit is een... Wat ik grappig vind, er zit geen zout in, heb ik het idee. Terwijl normaal gesproken... Bijna niet. Normaal gesproken zijn die kruidenmix natuurlijk vol met dit, zout. Maar dit is voornamelijk de gedroogde koriander, ja. Uien, knoflook. Ja, uien, ja. Zwarte peper zit erin. Een beetje kaneel zit erin. Grappig. Maar dit is kruidenmixen die ik heel graag, waar ik heel graag mee kook. Want waar gebruik je die in bijvoorbeeld? Als je gaat marineren. Van vlees? Vlees, vis, alles. Mm-hmm. Maar echt een soort van basis complete seasoning. Dus je kan het vervangen met zout. Ja. Maar het is hetzelfde idee. Ja. Het is je tweede kookboek. Yes. Dat betekent dat er ook een eerste is. Sherma's Whole Kitchen Part 1. Ja, exact. En dit is part 2. Yes. Hoe verhouden die zich tot elkaar? Waar zit het verschil? En de tweede heb ik veel meer koolhydraatarm, wat vegan en vegan dingen, recepten. Want ik heb... Caribische keuken, vegan, dat lijkt niet zo. Gaan we toen uit elkaar te... Echt waar. Maar dat vond ik dus zo leuk. Ik kreeg zo vaak de vraag via mijn social, sure, maar wat kook je, wat maak je? Dus ik ben het gaan, dus door het diëten en gezond leven, heb ik 1,5 jaar vegan gegeten. En dus ik had de tijd om echt te creëren, nieuwe dingen te maken, waardoor het nog steeds de Caribische smaken zijn, maar dan gezond. Bijvoorbeeld wenkel gemarineerd in ananassap met granaatappel. Of oesterzwam, pulled oysters, oesterzwammen, maar dan met mijn eigen gemaakte barbecue saus. Of je denkt aan mijn favorite pompoen casserole met kokosmelk. In de oven met een uitje, paprika, knoflook. Amazing. Overschotel. Lekker. Of een bloemkool nasi stir fry met bloemkoolrijst. Ja. In plaats van normale rijst. Rode kool, bami. Allemaal variaties op onze keuken. Maar dan koolhydraatarm. Eigen brood, tahini brood. Gemaakt van ongeroosterde tahini. Met wat eieren krijg je een hele lekkere brood. Koolhydraatarm. En zo on, en zo on, en zo on, en zo on. Ja, wij noemden het dan de strijd. En jij noemde het een nieuwe levensstijl. Ja. 4 jaar geleden begon je daar eigenlijk mee. Je raakte 60 kilo kwijt. Ja. Maar dan gooit er ook nog eens een keer over blessures gesproken bij jou ook. In vorig jaar zomer, roet in het eten, wat gebeurde? In Suriname ben ik uitgegleden. Ja. En mijn onderbeen is uit de kom geraakt. Dus mijn banden, links en rechts, binnen en buiten banden, zijn helemaal opgerekt. Mm. En los van het bot gekomen. Omdat mijn been echt letterlijk 45 graden naar rechts ging. Oh. Dus ik heb 8 maanden met krukken gelopen. Ja. En ik had een kniebrace. Maar ik ging van 5 dagen in de week trainen. Daarom was ik al zoveel afgevallen. En gezond eten. Mm-hmm. Naar stilstaan en pijnmanagement. Dat was gewoon dramatisch. Ja, en dan vliegt het weer aan. Dan gaat het hard. Vooral als je altijd zoveel beweegt. Van 180 kilo leg pressen. 3 sets van 12 met gemak. Naar niet eens kunnen opstaan uit bed. Of niet in bed omdraaien, gewoon omdat je zoveel pijn hebt. Hoe ging je daarmee om dan? Want het is een enorme tegenslag als je leven wilt verbeteren. Ik herkende heel veel in wat Rico net zei. Gewoon je weet dat het je moet herstellen, maar hij heeft het al eerder meegemaakt. Maar voor mij was het de eerste keer dat ik echt een fysieke blessure heb gehad op zo'n manier, zo heftig. Mm-hmm. Dus het was wel echt mentaal echt zwaar. Die pijn is heavy, hè? Oh, man. Ik hoor wel eens natuurlijk over blessures toch aan. Is maar als je over knieën hebt en banden, dat is volgens mij is anders. Het is van een andere planeet, dat pijn ik hoor. De arts in het Sint-Antonius zei, je had het beter kunnen verscheuren dan de oprekking die ik heb gehad. Hij zegt, dat het herstel duurt zo lang. Dus het was echt pittig. En je bent bezig met een betere versie van jezelf worden. Maar ja, de pijn, nee, het was echt niet te doen. Maar dat is de fysieke pijn, maar hoe ga je daar mentaal mee om? Als je dan, 60 kilo is gewoon echt superveel natuurlijk als je dat kwijt bent geraakt. Ja. En dan, dan zie je er weer aanvliegen. Ja. Raak je dan niet ontzettend ontmoedigd? Nou, als je doorheen gaat, want uiteindelijk is 20 kilo bijgekomen. En nu ben ik weer net 2 weken bezig, is weer 3 kilo af. Okay. Maar als je er doorheen gaat, dan de weegschaal die je zei over elke dag wegen, deed ik ook. Elke ochtend. Op een gegeven moment denk je van, ik kan het niet eens zien. Nee. Je wil gewoon niet aan denken. Je bent helemaal klaar mee. Ik was echt helemaal over de zeik. En dat is nieuw voor mij ook. Hè. Dat is een nieuwe energie voor mij, want that's not my vibe. Dus het was... Dan kan je echt begrijpen van... Hey, het gaat niet altijd makkelijk in het leven. Soms moet je gewoon lijden. Maar waarom wilde je het wel altijd meten? Je zei eigenlijk is de weg er naartoe, daar gaat het om. Ja. Om your way of life. Gewoon, ja. Als ik gezonder leef, dan ben ik al tevreden. Maar je moet weten wat je lichaam doet. Maar dan ga je wel heel erg naar het resultaat kijken. Ja, als je puur naar die kilo's kijkt. Nee, maar je moet weten wat je lichaam doet. Dus waarom? Omdat je weet, stel je voor, hè, als je kijkt naar, dan vroeg ik over vetpercentage. Want je moet weten wat je lichaam doet. Want ik heb heel veel spiermassa. Dus de weegschaal kan stilstaan, maar je bent wel vet kwijt en spiermassa bij. Mm, ja. Dus het kan heel makkelijk, hè? Want spier is ook zwaarder dan vet, toch? 100%, 2 keer zo. Ja. Dus dan moet je zien wat er gebeurt. Je bloeddruk meten, suiker meten, everything. Want you need to know what's going on. En het gaat altijd om gezond zijn. Ja. Niet om de kilo's, maar je moet het toch weten. Ja. Het begon allemaal in 2019, Jeroen zei het al. Ja. Wat was voor jou de omslag dat je dacht... zoals ik nu leef, dat is misschien toch niet helemaal zoals ik het wil? Ik denk de trigger. We hebben allemaal altijd een trigger nodig. En bij mij de trigger was, ik werd tante. Oké. Okay. Mijn zusje raakte zwanger en ik dacht... ik wil echt met mijn nichtje kunnen rollenbollen. Ik wil gewoon achter haar aan kunnen chasen. En gewoon er zijn. Dus voor mij was dat... dat weet ik nu, maar dat was eigenlijk een soort van onzichtbare motivatie. Mm-hmm. En nu dat ik verder ben, besef ik dat het echt een mooie trigger was voor mij. To just go. En meer aan mezelf te geven. Want daarvoor? Soms hè, in het leven, of ik in ieder geval, ik ben een empaat. Dus ik kan, en ik, wat Rico net zei ook over het kinderen en het geven en het doen. Dat heb ik ook met mijn naasten, met alles. Dus ik gaf en ik gaf steeds voorbij mezelf. Maar nu, een afspraak met mezelf is belangrijker dan een afspraak met jou. Dus vanavond kom ik hier alleen omdat ik het ook zelf echt wil. Dus dat je maakt tijd voor dingen die je echt zelf wil. En dat doe ik ook nu voor mezelf. Mijn trainingen, 's ochtends om 8 uur tot 10 uur, is voor mij. Klinkt alsof je daarvoor dus werd geleefd. En oh, heel dat je, erg. Dat je daarna het heft in eigen handen hebt gepakt. Heel erg. Maar dat, en corona heeft ook geholpen in het mindset veranderingen. Want normaal als artiest, je wil niks missen. Dus je bent altijd maar aan het gaan. Ja. Altijd maar aan het knallen. Want straks vragen ze misschien niet meer. Nee, dat denk je misschien, hè? Ja. Terwijl je weet wat je levert is goed. Dus dat weet ik ook. Dus dat is eigenlijk niet de angst. Maar automatisch zeg je geen nee. Maar nu kan ik heel makkelijk nee zeggen en gewoon lekker gaan slapen. Het is super chill. Terwijl ik dat, daarvoor had ik dat niet. Anders had ik dit niet kunnen bewerkstelligen. Was het echt niet gelukt. Herken je dat, Enrico, dat dilemma? Tuurlijk. Ja, ik denk, als je niet voor jezelf kan zorgen, hoe ga je dan voor anderen zorgen? Dude, toch? Dat is het. Dat is het. En, maar kon je dat goed, voor jezelf zorgen? Ging voorbij, hè. Maar moet dus, je als topsporter niet per definitie gewoon best wel goed zijn in voor jezelf kiezen? Ja, is ook zo. Maar ik ben ook, ik leef me in. Ik ben een gevoelsmens. Ik ben intens. Dus ja. Weet je, iedereen heeft altijd een beeld van topsporters. Over gezonde leefstijl, zus en zo. Ja. En ik bedoel dat positief, hè? Ja. Dat je echt gewoon gedisciplineerd moet zijn. Tuurlijk, maar dat is automatisme. Dat is automatisme. Iedereen kijkt even een andere beeld op jou, maar je belt het met je eigen dingen. Ja. Maar kijk, sport, wat hij doet, is iets, is een uiterlijke. Het heeft een andere uiting dan ik. Want ik werk soms 80 uur in de week. Dat ziet niemand. Mensen gaan dat doen, al een aanname. Als je dik bent, ben je lui. Terwijl je kan niet een week met mij meegaan en het volhouden. Gaat je niet lukken. Ja, merk je dat vaak, die vooroordeel? Dat heeft is iedereen, toch? Heeft iedereen, toch? Ja. Dat is niet... kijk, als je mij kent, weet je, Sharma, die is een go-getter. She busses her ass. Maar als je mij niet kent, je kan me zien en een aanname maken. Oh, die persoon is vast wel lui. Als je ons drieën op een rij zou zetten, en wie is de CEO, ga je dit voor mij kiezen? Misschien, als je mij niet zou kennen. Als je mij kent, dan sowieso ben ik die CEO. Hallo. Na mij. Snap je? Na mij. Maar het is gewoon hoe de maatschappij werkt. Het is gewoon how people are. Ja. Heb je ongetwijfeld ook wel te maken gehad met discriminatie. Heel veel. Met je huidskleur. Is het dan erger dan... Want en je zegt ook van, nou, ik word afgerekend op mijn gewicht, op hoe ik eruit zie. Is dat erger? Gaan mensen eerder denken aan je omvang dan aan je uitspraak? Nou, weet je, het is vroeger, toen ik gewoon Sherma was en niemand kende mij, ik was gewoon de backing vocalist, had ik er veel meer last van. Toen ik The Voice deed, veranderde alles. Ja? Want dan kent iedereen je en dan wil iedereen naast je zitten, wil iedereen met je op de foto. Maar daarvoor, nou, denk je dat je in de vliegtuig, mensen gingen al klaag als je al zag aankomen lopen. Of niet naast je willen zitten. De trein is overvol, maar niemand wil naast je zitten. Of terwijl ik denk, hallo, ik heb gedoucht. Ik ruik kapot lekker. Was er een probleem? Anyway. Maar dus, ik heb dat altijd meegemaakt. Maar, ja, vooral, maar de huidskleur is een andere gelaag. Want het is vooral in het begin dat ik in Nederland kwam wonen. Dat is meer dan 20 jaar geleden. Toen was het echt heftig. In Leiden als student. Mm-hmm. Ik heb de gekste dingen meegemaakt. Gewoon alleen op mijn kleur. Maar weet je, ik zie het ook als onwetendheid. Als mensen iets niet. Je wordt ook geprogrammeerd. Weet je, jij als kind. Je leert. Je wordt niet zo geboren. Je leert bepaalde dingen aan de hand van wat een ander jou laat zien. Een kind is altijd puur. Dus ik kan niet boos worden als jij iets. Een vooroordeel hebt op mij. Omdat dat wat je hebt geleerd. Dus ik moet ook open zijn en willing zijn om in gesprek te gaan met jou. Om te laten zien van, hey, luister, wat je zegt, ik begrijp het, maar het doet dit en dit met mij. En dat moest ik echt gaan leren. Mm-hmm. Ja. Gewoon blijven communiceren, blijven praten. Heb je dat in de sport? Had je daar last van? Wat voor zin bedoel je? Van je kleur? Nee, eigenlijk niet, nee. Nee, dat niet. Terwijl het meer de onwetendheid van mensen natuurlijk, over een bepaald oordeel over je natuurlijk. Maar qua kleur of dat soort dingen, dat en heb ik gewoon. Als lichtgewicht. Ja, als ze kijken naar boksen, toch? Ze kijken nooit naar lichtgewicht boksen. Ze zijn altijd naar de heavyweights. Laat ik het zo, dat is wel één ding. Ja, grappig, hè? En, die lichtgewichten, dat is veel actiever natuurlijk. Is ook zo, ja. Veel sneller. Tactischer misschien. Maar het is denk ik ook wat je zegt. Het is, mensen worden gelezen, ouders voelen hun kinderen natuurlijk op een manier. En iedereen leeft in een bepaald cirkel en is gewoon kortzichtigheid, inderdaad. En inderdaad, het beste mensen kan met mensen in gesprek gaan en hopen dat ze je begrijpen. Maar zo kan ik gewoon even de les voorlezen, toch? Even zeggen van, hey, tot hier niet verder. Ja. Sherma, jouw kookboek, dat is er nu. Food for Thought, dat klinkt alsof er niet alleen recepten in staan, maar alsof je, Food for Thought ook iets mee wil geven. Heb je een soort missie? Wil je anderen inspireren? Ja, het is, kijk, in mijn proces, ik ben heel erg actief op social media. En ik merkte dat toen ik begon te posten over het sporten en de oefeningen die ik deed, ik kreeg zoveel berichten van vrouwen en mannen. Van, oh, ik wou dat ik die focus had. Of ik wou dat ik ook die. En speciaal dieet deed je toch ook, geloof ik? Ja. In het begin, Alizone. Het is een hele, hele toffe dieet. Is medisch begeleid. Maar dan, ik heb het 1,5 jaar gedaan. En daarna ben ik zelf gewoon verder gegaan. Maar kijk, diëten is maar een middel. Maar het gaat om de mindset. Mm-hmm. Snap je? Het is echt beseffen. De spiegel voorhouden van, hey, alles wat gebeurt, heb ik zelf ook een verantwoordelijkheid in. En bepaalde keuzes die ik maak, of dingen die je meeneemt vanuit je kind zijn. We hebben allemaal trauma's, allemaal dingen, patronen die we moeten doorbreken. En ik wist niet dat ik een emotieeter was. Want ik ben altijd gelukkig. Maar geluk is ook een emotie. Dus als ik dingen wil vieren, of na een toffe gig, of onderweg naar huis, je grijpt naar de makkelijke dingen. Dus ik moest dat gaan beseffen van, hey Sherma, nee. We doen niet aan pompstationstops. We tanken de auto voordat we de deur uitgaan. We doen boodschappen, we gaan meal preppen. Dus ik moest ook inzien van, hey, die dingen maak ik ook. En dat wilde ik delen met dit nieuwe boek. Is gewoon letterlijk mensen tips en tricks geven. Tools to a happier life. Dus niet alleen voor food, maar als je alcoholist bent, drugs verslaafd. Je moet altijd jezelf, je hoofd voeden, maar ook je lichaam voeden. Wil je iets doorbreken? Ja. En dat is de doelstelling. Kan natuurlijk ook wel een harde boodschap zijn. Want het lukt jou om zo'n missie te omarmen en daarmee aan de slag te gaan en ook nog succes te hebben. Ja. Er zijn natuurlijk ook best wel veel mensen die dat proberen en die het niet lukt. Ja, maar dat is wat ik zeg. Je hebt dingen die je meedraagt, meezuilt. Is vaak ook iets mentaal of emotioneel die in de weg zit. Want alles wat we doen dat een slechte patroon is of habit, is een emotionele deken. Alles. Sommige mensen zeggen, oh, ik drink elke avond een flesje wijn. Mm-hmm. Nou, eigenlijk ben je alcoholist. Mm-hmm. Je hebt het niet nodig, maar waarom doe je het? Het is een iets om te ontladen. Dat is een jouw emotionele deken. Of je hebt mensen die overuren maken met sigaretten. Elke pauze dan rennen ze naar buiten. Is een emotionele deken. Maar waarom? Waar komt het vandaan? Waarom maak je die keuze terwijl je weet, het is niet goed voor je? Dat is toch een reden. En daarna op zoek gaan. Dus het is niet, ik heb niet de answers. Maar ik zet je alleen maar te denken. Van al, hey, besef je, merk je dat je bepaalde dingen steeds in herhaling doet? Ga naar op zoek, waarom? Ja. Why am I doing that? En dat niet alleen. Het is niet alleen motivational speech. Er staan ook nog gewoon ontzettend lekkere recepten. In Sherma's Soul Kitchen 2. Dat ligt vanaf morgen. Hè? Dan heb je je presentatie. Ja, het komt uit. En je moet weten, ik doe het in eigen beheer. Dus alleen via shermarouse.com. Kijk. Kan je hem vinden. En misschien straks op bol.com. Maar voor nu bij mij. Ik doe hem zelf. Ik ga knallen. Kijk, en je hebt al ook bijna een gipsarm, want zoveel boeken gesigneerd de afgelopen dagen. Ik heb afgelopen vrijdag 1000 boeken al gesigneerd. Voor de pre-orders, dus nu gaan we los. Heb jij jouw gips nog over? We kunnen het regelen. Goed, dank jullie wel. We gaan nog even naar Limburg, jongens. Want de vakbonden hebben vandaag een akkoord gesloten met VDL Netcar. De werknemers van de autofabriek in het Limburgse Born staakten de afgelopen weken maar liefst 10 dagen. En het heeft zijn vruchten afgeworpen. Jeroen Bruinsma is bestuurder van CNV Vakmensen. Jeroen, ging de vlag uit vandaag in Born? Nou ja, het is lastig om over een vlag uit te praten. Want we zijn natuurlijk tevreden en opgelucht dat er uit de onderhandelingen nu een onderhandelingsresultaat is gekomen voor een aangepast sociaal plan. Maar in het achterhoofd natuurlijk wel dat er dadelijk in november 1850 mensen, dat daar geen werk meer voor is. Dus de vlag uit is bij ons absoluut niet, maar tevredenheid over het resultaat zeker wel. Dat is misschien wat ongepast inderdaad. En dat resultaat, hoe ziet dat eruit? Er lag een sociaal plan bij VDL Netcar. Maar omdat de continuïteit van VDL Netcar, dat er geen reden voor was om aan te nemen dat er een nieuwe opdrachtgever zou aankomen. Moesten wij opnieuw in onderhandeling over dat sociaal plan. Nu concreet betekent dat bijvoorbeeld de ontslagvergoeding met 20% is gestegen ten opzichte van het sociaal plan zoals het er nu ligt. Verder hebben we nog aanvullende afspraken kunnen maken voor de ouderen. En zijn nog wat andere aanvullende afspraken gemaakt. Inderdaad een tevreden gevoel wel van de vakbonden. Nou, dat is een best een forse verhoging, hè, met een vijfde. Er is veel actie gevoerd. Dat heeft dus geholpen, kennelijk. Want was het bestuur bang dat het nog vaker plat ging, het werk? Ja, nou ja, goed, kijk, u zei 10 dagen staking. Dat waren er 8 vanuit de vakbonden opgeroepen. En 2 waren dat wilde stakingen. Ja, dat geeft natuurlijk ook wel iets weer. Dat betekent dat de mensen echt ontevreden zijn met waar de directie mee kwam. Wij weten ook dat BMW, de opdrachtgever op dit moment, ook niet blij was met die stakingen. En ook wel verwachtte dat er de productie werd geleverd. Dus we gaan ervan uit dat er ook wel druk is gezet op VDL Groep, maar ook op VDL Netcar, om inderdaad de arbeidsrust te laten wederkeren. En daar gaan we nu ook vanuit. We gaan donderdag naar de leden toe. En dan gaan we kijken of zij het eens zijn met het positieve gevoel dat wij hierover hebben. Ja. En dan hopen we dat er een aangepast sociaal plan ligt. Maar u heeft natuurlijk de voelsprieten wel uitgezet. En u verwacht wel dat het goed komt? Wij leggen het positief voor. En we hebben natuurlijk contact met onze kaderleden en de onderhandelingsdelegatie. En die staan er ook allemaal positief in. Je weet het nooit, maar de leden hebben het laatste woord. Maar laten we uitgaan van een positief resultaat aanstaande donderdag. Nou, we zijn benieuwd. Maar we gaan uit dat inderdaad wel goed komt. Fijn dat u ons even op de hoogte kon brengen. Jeroen Bruinsma, bestuurder van CNV Vakmensen. Hartelijk dank. Een sociaal akkoord dus bij VDL Netcar. En dank, dat gaan wij ook zo ongeveer zeggen tegen Sirma Raus en Enrico Lacroix. Enrico, jij vertelde eigenlijk natuurlijk, je hebt natuurlijk de blessure, maar dat je naar Parijs wil, naar de Olympische Spelen. Yes. Droom je ook heel stiekem van een medaille? Sowieso, natuurlijk. Ja? Welke kleur? Mooiste kleur goud. Ja? Sowieso. Denk je ook, serieus, gewoon in het diepste van je hart? Doe het niet, toch? Denk je dat je hem gaat halen ook? Dat het kan? Ja.

Dit is een bericht van Marcel van Roosmalen. Strijd met mij mee voor de reportage. Ga naar de boekhandel en koop Totaal 2. Wordt jouw bedrijf ook onderdeel van de oplossing? Kijk op groendus.nl. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Jeroen Stomphorst en Jan-Willem Wesseling. Ja, welkom terug. 3:10, het laatste uur van Langs de Lijn en Omstreken. Met hier aan tafel de makers van een indringende documentaire over de zoektocht naar een vermist Syrisch meisje. Dat meisje zat aan boord van een vluchtelingenschip dat kapseisde op de Middellandse Zee. Ook groot sportnieuws natuurlijk, want we waren bij tennisgrootheid Venus Williams, die in Rosmalen een ongelukkige comeback maakte. En kunnen slimme camera's op windmolens vogels behoeden voor fatale aanvaringen? We bespreken het allemaal na het belangrijkste sportnieuws van vandaag. Justin Bijlo staat morgen op doel bij het Nederlands elftal in de Nations League wedstrijd tegen Kroatië. Hij krijgt de voorkeur boven Andries Noppert en Mark Vlekken, zegt bondscoach Ronald Koeman. Ik twijfel of ik het zou zeggen, maar ze weten het. En ik wil best één naam dan bekendmaken. Justin Bijlo gaat keepen. Op het tennistoernooi van Rosmalen heeft Tellen Griekspoor de tweede ronde bereikt. Hij sloeg vanmiddag de Zweed Immer in 3 sets. Hij was tevreden, maar had wel liever in 2 sets gewonnen. Ja, eigenlijk wel. Want je bent gewoon, je begint goed aan die. Nou, je speelt de eerste set gewoon heel goed. Je begint goed aan de tweede. Je hebt gewoon heel veel kansen. En je wordt op 2-3 word je onnodig gebroken. En dan moet je nog flink aan de bak. Maar heel blij met hoe ik het oppak in de derde. Maar uiteindelijk wil je die wedstrijd gewoon zakelijk in 2 sets winnen. Dat lukt helaas niet. Maar uiteindelijk toch heel erg blij met de overwinning. Venus Williams slaagt er niet in om de volgende ronde te bereiken. De Amerikaanse komt terug van een blessure en speelde voor het eerst een toernooi in Nederland. Ze verloor in de eerste ronde van de 25 jaar jongere Celine Neff uit Zwitserland. Matthias Skjelmose heeft de derde etappe van de Ronde van Zwitserland gewonnen. De Deen was op de natte slotklim de Oostenrijker Felix Gall te snel af. Hij pakte ook de leiding al in het klassement. Beste Nederlander in het klassement is Wilco Kelderman op plaats 7. De man die afgelopen najaar Mark van Bommel belaagde moet 4 jaar de cel in. Van Bommel werd in de parkeergarage bij zijn huis opgewacht met een vuurwapen. De belager vluchtte toen een alarm afging en hij wilde Van Bommel dwingen hem een contract bij Antwerp FC te geven. Ole Romani zet zijn loopbaan voort bij FC Utrecht. De spits komt over van FC Emmen en was transfervrij. Romani kwam eerder ook uit voor NEC en Willem II. Hij speelde ruim 60 eredivisieduels en heeft voor 3 jaar getekend in Utrecht. En motocrosser Jeffrey Herlings mist de komende 2 Grand Prix vanwege een gebroken nekwervel. Die blessure liep hij afgelopen weekend op bij een val in de Grand Prix van Duitsland. Herlings won dit seizoen 4 races en staat 2e in de WK-stand. Hij was net 3 maanden hersteld van een hielbreuk. Kylian Mbappé ontkent dat hij deze zomer wil vertrekken bij Paris Saint-Germain. Vanochtend kwam een brief naar buiten waarin Mbappé meldt dat hij zijn volgend jaar aflopende contract niet wil verlengen. Maar volgens Mbappé betekent dat niet dat hij meteen weg wil. Hij schrijft op Twitter dat de brief is uitgelekt om zijn imago te beschadigen. Goed, we gaan praten over een indrukwekkende documentaire. My Maisoon, dat is de naam van die documentaire waarin de uit Syrië afkomstige Batul Karbeidja op zoek gaat naar haar zusje Maisoon. Zij zat aan boord van een schip dat op de Middellandse Zee naar Italië probeerde te varen, maar dat kapseisde en sindsdien is Maisoon vermist. De maakster zit hier in de studio samen met de collega-filmmaker Sergei Krezo, die haar bij het maken van de documentaire heeft geholpen en die zelf ook een vluchteling verleden heeft. Jij kwam uit Bosnië. Goedenavond, fijn dat jullie er zijn. Goedenavond. Batul, in de film probeer jij, dat is de kern van het verhaal, je zusje terug te vinden. Zij nam samen met je vader en je broer dezelfde route die jij daarvoor al had genomen om uit Syrië naar Nederland te komen. Kun je vertellen, om toch maar bij de kern te beginnen, wat het met het schip gebeurde waar Maisoon en dus ook jouw vader en broer op zaten? Ja, op 24 augustus 2014 probeerde mijn zus Maisoon met mijn broer en mijn vader van Libië naar Italië te reizen. Yeah. Er waren te veel mensen op de boot. Toen die reddingsschepen van Italië kwamen, duurde het te lang om mensen te helpen. Dus die boot capsized. En sindsdien is mijn zus Maisoon officieel vermist. Ja. Bij wie was je zus op dat moment? Zij was bij mijn vader en mijn broer. Zij vertelde in de film dat mijn vader als eerste in het water sprong. En hij wachtte op mijn broer om mijn zoon te duwen in het water. Hij deed dat, maar het was te laat. Hij probeerde ze van die boot af te duwen? Klopt, ja. Maar het was te laat. Mijn vader en mijn broer hebben het overleefd, maar mijn zoon werd vermist. Ja, in de documentaire ga je op zoek naar jouw zus. En je vindt ook de televisiebeelden van het schip waarop ze zat. Er hangt een grote helikopter boven die boot, waarop je ook ziet dat hij omslaat. En dat zie je dus ook in die film gebeuren. This? Not. No. No, this is not my son. Ja. Ja, eerst, je bent met iemand aan het bekijken, hè, en dan zegt hij van, is dit dan je zus? En dat, ja, dat is, hoor je jou zeggen van, nee, dit is niet mijn zus. Maar klopt. Je weet wel dat je zus aan boord was van die boot. Hoe was dat om dat te zien? De beelden bedoel je? Ja. Het was erg moeilijk. Ja. Het was ook mijn eerste keer om deze beelden te zien. Maar ja, het was ook soms was het emotioneel onmogelijk om ermee om te gaan. Hè? Maar om mijn boodschap van de film te bereiken, waren die beelden heel belangrijk. En daar moest ik ook meedoen. Hè? Ja, je vond dat het moest, in de film moest zitten. Ja, ja, anders kan je die boodschap van de film niet bereiken. Ja, je kunt het je niet voorstellen natuurlijk, want je ziet het gebeuren. Je vader en je broer, die zijn wel gered. En je broer dus ook, maar die wist het eigenlijk niet, hè, wat hem is overkomen. Mm-hmm. Ja, en die klap komt enorm aan bij jullie. Wisten jullie meteen dat zij echt vermist was? Hoe? Nee, we hadden hoop dat zij gered was. In één manier of een andere. Maar wij wachten dan voor een aantal dagen. En daarna, ja. De hoop vermindert. Hè? Ja, en je zei het al, het moest in de film natuurlijk. Want je hebt zelf een vlucht verleden natuurlijk. Je gaat op zoek naar je zus. Maar je wil meer vertellen. Dit is niet alleen maar, hè, wat je wil vertellen. Je wil nog meer vertellen dan alleen maar de zoektocht naar je zusje. Het is meer ook om ons te laten zien hoe verschrikkelijk het is. Ja, maar ook dat om een gezicht te geven voor vluchtelingen. Ja. Dat er achter cijfers van nieuws zijn ook mensen, broers, moeders. Ik wilde zeggen dat vluchtelingen gezien is een normale gezien. Ja. Dus ja, dat was belangrijk. Ja, dat zei ik thuis ook. Van, ja, en zo zijn er natuurlijk een heleboel meesoens. Ja. En met allemaal familie die verdriet hebben het verlies. Of de vermissing in jullie geval. Ja, dat is ook het verlies natuurlijk. Ja, Sarah, jij hebt meegekeken bij deze film. Je hebt zelf een vlucht verleden en nu Batul ook geholpen. Is dan ook inderdaad die zoektocht, die is misschien niet hetgeen dat helemaal centraal staat, ook die dynamiek in die familie. Kun je beschrijven hoe dat gaat in de familie van Batul? Hoe dat gaat, kan Batul nog beter dan ik. Maar wat ik in het begin zag, want eerst heb ik als iets ervarender en veel ouder documentairemaker, heb ik vragen gekregen van productiehuizen en Omroep EO of ik haar wil helpen om door het hele traject te gaan. Uh-huh. En wat mij aantrok bij dat project was juist dat. Veel films zijn gemaakt over ongelukken op de Middellandse Zee. En de boten die zinken en mensen die doodgaan. Maar wat precies gebeurt in een familie, dat was het iets wat volgens mij nog niet vertoond is in een film. En met zo en dat is echt bijna een klassieke tragedie. Wat ik in eerste instantie hoorde in eerste opnames van Batul zag, was het een familie die verscheurd is door verdriet, schuldgevoel. En zelfs in de eerste beelden die ze draaiden met haar vader, waar ze min of meer toestemming vraagt van hem om een film te maken. Je ziet de witte muren. Er zitten geen foto's. Er zit geen enkel teken van mijn zoon. Op het kalender staat geen verjaardag. Iets wat in alle Nederlandse huizen min of meer vanzelfsprekend is. En dat vond ik aan de ene kant echt ontroerend. En aan de andere kant echt de kern van de film. Hoe ga je met zo'n verlies om? Wat gebeurt dat met de familie? En hoe nadat zo'n tragedie familie nog 6 jaar min of meer worden gevangen genomen in dat verdriet. Want er werd dus niet echt over Maisoen gesproken. Waarom was dat, denk je, in jullie gezin zo, Batu? Het was too sensitive. Hè? Het was too pijnlijk ook. Is het ook de hoop dat ze toch misschien nog kan leven? Ja, dat is ook, want mijn moeder had een hoop dat zij leeft nog. Mijn vader heeft minder hoop. Dus iedereen van ons heeft een andere belief. Hè? Ja. Dus dat maakt het ook moeilijker om over haar te praten. En zit er ook iets van schuldgevoel bij bijvoorbeeld? Jouw vader was natuurlijk bij haar op die reis. Ja, dat was ook in de film. Mijn vader voelt ook heel schuldig, want het heeft veel te maken dat hij met het feit dat hij bij haar op de boot die rol van vader, dat hij haar niet kunnen beschermen ook. Ja, een van de scènes die er ook wel uitspringt uit jouw film is dat je inderdaad je vader en moeder naast elkaar zitten voor de camera. En je vader legt uit waarom hij nou weinig hoop heeft voor jouw zoektocht. Kun je even een stukje laten luisteren? Waarom tiki? Daar even aan. Ja, het al maar zijn kan je toch zo goed hoe we zaten. Hij heeft erin. Ja, je vader heeft weinig hoop, maar wat zegt hij nou op het einde? In die scene, hij legt uit dat lichamen moeilijk zijn om te identificeren. Ja. Hij beschreef ook een situatie waarin een lichaam door vissen wordt opgegeten. Een beeld die nooit aan een moeder moet beschreven worden. Mm-hmm. Dus toen huilde mijn moeder. En hij zei in het einde, ik moet uiteindelijk toch eens zeggen. Je moet er een keertje over praten. Ja. En dat is wel gelukt met jouw film, hè? Praten bedoel ik. Praten van je vader. Klopt, ja. Ja, ja. Want denk je dat het anders niet was gebeurd? Dat hij anders niet had gesproken? Zonder jouw ik film? Ik denk het wel, hè? Ja. Want de camera helpt mijn familie veel om te praten, ja. Ja. Verderop in de film bezoek je ook nog het Rode Kruis. Want je bent echt op zoek. Je wil overal, alles probeer jij om achter te komen. Wie misschien iets meer weet van je zus. En dan kom je natuurlijk heel snel bij het Rode Kruis uit. Want dat is natuurlijk een hulporganisatie die heel veel vluchtelingen opvangt. Uiteindelijk kom je dus in Amsterdam, meen ik, bij het Rode Kruis. But do you work with the Red Cross, Italy, Tunisia, Libya? Yeah, we work together. Yeah. It varies per country what is possible, mm-hmm. but we are connected. I have to check what is possible in each country. Yeah. And they can see if the physical description that we make matches the information that they have, the information about what is found. Okay. I have to be very honest with you, this is a hard conversation. And the whole search can take a long time. And often there's no results, there's nobody found. Het wordt een moeilijke zoektocht, hè, zegt deze vrouw van het Rode Kruis. Een zoektocht die niet vaak lukt. Ze werken wel samen, zeggen ze, met de organisaties in andere landen in Afrika. Hebben ze dat goed uitgelegd? Hebben ze je goed kunnen helpen? Om een antwoord voor deze vraag te geven, heb ik eigenlijk een uur nodig. Maar kortom, ik denk het niet. Hè? Nee? Nee. Ze zijn meer bezig met hun bureaucratisch systeem en regel, meer dan mensen te helpen. Maar zij zegt ook, als we een goede beschrijving hebben van jou, van jouw zus, dan kijken we of dat een match is met een beschrijving van in een ander land. Doen ze dat ook niet? Nee, dat is alleen maar, ze praten erover, maar nooit gedaan. Nee. Waarom? Waarom zeggen ze dat dan? Weet je dat? Ja, want ik denk dat ze hebben werk te doen. En ze proberen om te laten zien dat hun werk gaat door. Maar volgens mij is het niet. Nee. Een ander indrukwekkend moment in de film is als jij in Italië bent op zoek naar jouw zus dus. En dan word je in de auto enorm kwaad op de Italiaanse die jou helpt. Omdat zij eigenlijk zegt, je zus die komt niet meer terug. Angelo was saying, and what you are now trying to tell me... I want to tell you that it doesn't make sense that she is alive. That's the fact that everyone is trying to push in my face, and I don't want to believe it. There is part of me saying, Maysoon might be alive, and I don't want to believe she is dead. I don't want to believe that the girl who lived with me in the same room for 20 years, she is dead. She didn't continue her life. She didn't achieve anything in her life. And I don't want to believe that she is dead. I'm a sister. I'm crazy. I don't make sense. Ja, een emotioneel moment. Was dit ook niet ontzettend moeilijk om op film te zetten voor jezelf? Het was een moment die... Ik veel anger had. Boosheid. Ja. Ja, ja. En onmacht, hè? Je kan niet zoveel doen. Nee. Helpless. Hè? Ja. Ja. Ik bedoel, die film is natuurlijk ook een tijdje opgenomen. Zit er ergens, als buitenstaander, denk je... Ja, Maysoon, zonder hart te zijn, de kans dat ze dat overleefd heeft... die is niet groot. Ben jij daar anders mee omgegaan? Zit er nog steeds zoveel wanhoop in, bijvoorbeeld? Of ben je misschien wel meer de kant van jouw vader opgegaan... die ook zegt... Ja, ik heb eigenlijk geen ijdele hoop. Ik ben realistischer. Ja. Dus weet je, ik denk dat de kans dat zij overleeft niet groot is. Nee. Nee, maar ik ben een zus. Als er een 1% hoop, dan wil ik het houden. Ja, ja. Dus die koester je. Tot op het laatste moment, ja. Dit was natuurlijk een enorme emotionele zoektocht. Hoe heb je het erg zwaar gehad om de film te maken? Of gaf het je ook een doel en een soort van opluchting? Of hoe zeg ik dit goed? Beide. Hè? Ja. Voor mij, het is mijn live project. Het was mijn live project. En nog, want die zoektocht is niet klaar. Maar ook was ook heel moeilijk om met de film te maken, maar ook een karakter te zijn en ook met mijn familie om te gaan. Je had echt allerlei rollen. Klopt, ja. Ja. Wat was het moment, Sergei, of de momenten misschien wel, dat jouw hulp het hardst nodig was? Dat lijkt op dit gesprek. Batul kan ontzettend veel. Ik was 2 jaar aan het kijken hoe deze jonge vrouw knokt op zoek naar haar zus. Manier zoekt om met haar vader, moeder te communiceren. En de meeste dappere, meest gekke zetten maakt om de film te maken en misschien toch Maysoon te vinden. Wat ik kon doen is het juist... soms luisteren zoals jullie nou luisteren, soms helpen met dat. Dus het was juist het ingewikkeld om de film te maken die zo oprecht is en zo intiem is. En dan op het verhaal was klaar en het verhaal was helemaal van Batul. Maar dan is de vraag, hoe vertel je, met welke taal doe je dat? Hoe film je dat? Moet je dat zelf filmen? Ja. En hoe doe je dat met je eigen camera? Als je dat doet, ja, dan ben je bezig met het geluid, beeld en dan is het stukje van spontaniteit weg. Dus ik hoop dat ik daar kon helpen. En aan de technische kant? De technische kant is altijd verbonden met de inhoudelijke kant. En dan is het alweer wat regie veronderstelt. En zeker bij documentaire maken is keuzes maken. Belangrijke van onbelangrijke elementen afscheiden. En in zo'n film, voor Batul was alles van levensbelang. Ja, je had dan een film van 20 uur kunnen maken. Ja, en als je vraagt hoe was het om met de Rode Kruis te praten, ze zeggen, op een moment heb ik gezegd, Batul, ik kan niet in deze film alles zeggen, maak maar een andere film over Rode Kruis. Dus in die zin was ik op het hele reis met haar mee. En dus, ja. Herkende jij veel uit haar verhaal? Bijvoorbeeld ook het zwijgen over dat vluchtverleden. Komt dat bijvoorbeeld in jouw gezin ook voor? Ja, ik denk dat elke gezin die iets traumatisch heeft meegemaakt, en oorlog is zeker een traumatische ervaring, blijf je altijd vragen, in welke mate moet ik dat delen? Zeker met jouw naasten of met kinderen. Weet je, ik was 30 toen ik als vluchteling, na 2 jaar oorlog in Bosnië, met mijn vrouw en 2-jarige dochter kwam. Uh-huh. Ja, en dan op welk moment vertel je aan jouw kind, waarom zijn we in godsnaam hier en waarom spreken we nog steeds thuis Bosnisch en waarom moeten ze op school Nederlands praten? En, dus, en dan probeer je jouw naaste te beschermen. Mm-hmm. Door niet te praten. Dat is wel bijzonder, want in Nederland hebben we natuurlijk, horen we heel veel verhalen over de Tweede Wereldoorlog en dat daar nooit werd gesproken daarna. Mm-hmm. En dat was eigenlijk een soort van, dat komt heel vaak terug. En je zou verwachten, het is een hele andere tijd, waarin we heel veel communiceren, eigenlijk continu communiceren. Maar toch is dit dus nog heel moeilijk. Dat geldt dus ook voor jou. Klopt. Ja. Dat blijft lastig. Ja. Het juist veel van de stilte in haar familie, dat in de film zal je dat herkennen, denk ik, komt uit behoefte om anderen te beschermen. Want juist het moment waar haar vader sprak, nou in het Arabisch, en moeder begint te huilen, is het moment waar de eerste keer in de film werd duidelijk dat hij veel meer heeft gezien en dat hij veel meer was geconfronteerd met de realiteit. En dat hij altijd stil was. En op het moment wanneer die sprak, barstte moeder van Batul in tranen. Want opeens zag ze voor haar ogen een mogelijke, vreselijke scenario. Ja. En dan zegt die man met zo'n fluisterende stem, maar jullie hebben mij gevraagd om te vertellen. En nou, als ik vertel, is het ook niet goed. Ja. De stilte die is ontzettend beklemmend gefilmd ook. Dat komt helemaal over in die documentaire. Maar er zit een heel klein lichtpuntje aan het einde. Want jullie herdenken haar toch. Ook op een mooie en op een positieve manier. Wat heeft dat met jullie gedaan? Of misschien wel gewoon met jou gedaan? Het was een heel belangrijk moment. Want vanaf dat moment wordt het makkelijker over haar te praten. Mm-hmm. Het is niet helemaal makkelijk. Want de pijn blijft. Hè? Ja. Maar het wordt een stuk makkelijker. En er komen ook foto's. Ja, je broer neemt foto's mee, toch? Ja, het is heel fijn om haar foto in die woonkamer van mijn ouders te zien. Ja. Het is een ongelooflijke, indrukwekkende documentaire geworden. Het is een absurd verhaal. En dat is morgen allemaal te zien, want de documentaire donderdag, want het is overmorgen, 15 juni om 9:15 direct na Nieuwsuur uitgezonden bij de EO op NPO 2. Dank dat jullie hier waren, documentairemaakster Batul Karbeidja en collega Sergei Krezo. Mike Oldfield, Moonlight Shadow, maakt het... NPO Radio 1. Half elf, denk ik, hè? Robert Baltus is hier met de hoofdpunten. De politie in Nottingham gaat ervan uit dat de verdachte... die vanochtend vroeg 3 mensen zou hebben doodgestoken... en een 4de levensgevaarlijk gewonden, in zijn eentje handelde. De 31-jarige man wordt verdacht van moord. Het motief is onbekend, een terroristisch motief wordt niet uitgesloten. De Amerikaanse oud-president Donald Trump is in de rechtbank van Miami gearresteerd en aangeklaagd voor onder meer het achterhouden van geheime documenten na zijn vertrek uit het Witte Huis. Trump zei niet schuldig te zijn. Er waren aanhangers van Trump, maar ook veel tegenstanders naar het gerechtsgebouw gekomen. In Turkije zijn 23 mensen gearresteerd die betrokken zouden zijn bij de organisatie van de voortvluchtige Nederlandse drugsbaron Bolios. Dat meldde Turkse media. De arrestanten worden verdacht van de handel in cocaïne en witwassen. Dat laatste zou vooral in Nederland gebeuren. En de vakbonden en VDL zijn het eens geworden over een sociaal plan voor de werknemers van de autofabriek Netcar in Born. Het akkoord wordt donderdag voorgelegd aan de leden. De bonden lagen wekenlang overhoop met de directie van Netcar over een nieuw sociaal plan vanwege de aangekondigde massa-ontslagen van 1800 medewerkers. Langs de lijn en omsteken. Het was afgelopen november best een rel. Het schilderij met sigaarrokende oude mannen dat op de Universiteit Leiden hing, moest weg. Het schilderij riep afkeer op bij sommige docenten. En dus verdween het schilderij meteen. Maar het kwam toch weer terug. Vandaag werd bekend dat het schilderij een nieuwe en prominentere plek zelfs krijgt op de universiteit. Met een inhoudelijke toelichting erbij. En dus hebben we nu contact met Rijn Dol. Hij is de man die het schilderij in 1977 maakte. Goedenavond, meneer Dol. Goedenavond. Flesje opengetrokken? Nee, nog niet. Ja, kan best hoor, want het krijgt een mooie plek, een mooiere plek zelfs. Bent u daar blij mee of dacht u van, nou ja joh, als je hem één keer weg hebt gehaald, laat hem dan maar helemaal weg? Nee, ik ben daar heel blij mee. Ik heb het gemaakt om gezien te worden. Ja. Ja, daarvoor nou, schildert iemand, hè? Dat is goed gelukt. Ja, ik denk, ja. U heeft er nooit zoveel exposure gehad, natuurlijk. Ja. Heeft u contact gehad eigenlijk met de universiteit, vroeg ik me af? Ik heb wel in het begin contact gehad dat ze... Ja, er was een symposium op een gegeven moment... en dan werd ik voor uitgenodigd voor een diner of ik daarbij wilde zijn... maar ik ben daar niet naartoe gegaan. En verder heb ik niet zoveel van ze gehoord. Nee. Ik weet het. Nee. Want er is nu, komt nu een toelichting bij. Heeft u daarover dus ook geen contact gehad, als ik u zo hoor? Nee, maar ik vind er hoeft geen toelichting bij. Nee. Het is gewoon het bestuurscollege uit die tijd. En dat was heel democratisch, dat wist ik ook niet. Maar dat blijkt zo te zijn. Dat heb ik gehoord van de Cohen. En hun vader zat daarin. Mm-hmm. En ik ben gewoon daar naartoe gegaan omdat ik dat leuk vond. Want dat, dat komt heel goed in de historie van de schilderkunst. Om zo'n college ook te schilderen. Nou, dat vond ik heel leuk om te doen. En daar heb ik gezien dat die mensen de hele avond zaten te roken. En dat heb ik dus ook geschilderd. Ja. Ik ga niet schilderen wat ik niet zie, gewoon wat ik gezien heb. Dus als u nou een toelichting zou moeten schrijven voor dat bordje, wat zou er dan op komen te staan? Het bestuurscollege van de Rijksuniversiteit van Leiden, geschilderd door Rijndol in 1967. Ja. En weet u nu wat er wel op staat? Nee, ik weet het niet. Nee. Want ik heb het nooit meer gezien. Het is 45 jaar geleden is het geschonken door de... Want ik heb het voor de gemeente Leiden gedaan. Ja. Ik geschonken aan de universiteit. En ik heb het nooit gezien. Maar wat ik wel gezien heb, dat heel veel hoogleraren... die lieten zich altijd portretteren voor dat schilderij. En daar kreeg ik soms wel eens een kaartje van. Oh, oké. Dat niet leuk. En die waren altijd heel enthousiast. En... Maar ik ben zelf nooit meer daar naartoe gegaan om het te zien. Nee, nou, ik hoef u niet te vragen wat u ervan vond dat het werd weggehaald, denk ik. Want dat vindt u ongetwijfeld een hele vreemde actie. Ja, heel, heel vreemd, ja. Voor het oudste universiteit van Nederland. En om zo weinig voor de kunst te doen en zo weinig humor. Want het is een schilderij waar ook een zekere humor in zit. Door al dat roken en zo. Ja, daar kunnen we nu om lachen, wat eigenlijk verschrikkelijk was. Maar het was overal zo, in de kroeg en zo. Kon je elkaar niet eens zien vanwege de rook. Nee, ja, ik weet het nog. Zeker weten. Goed, dat schilderij krijgt weer een nieuwe plek. Ik ben toch benieuwd wat er dan zo meteen op dat bordje staat. Nou, daar komen we vast nog wel te weten. U schildert nog steeds? Nog steeds, ja. Want ik heb net een grote tentoonstelling gehad in Leiden, in Dordrecht, het museum. En overmorgen ga ik naar Parijs. Daar krijg ik in het museum Custodia een grote tentoonstelling van 3 maanden. Van mijn tekeningen. Ja. Dat is niet niks. En stond dat al in de planning? Of is het allemaal tot stand gekomen sinds u natuurlijk wereldberoemd bent geworden met dat schilderij dat is weggehaald in Leiden? Nee, het stond al in de planning. Oké. Okay. Want het is verlaat door de corona. En daarom is het net precies gekomen met die toestand in Leiden. Dat was natuurlijk heel leuk. Ja, hartstikke leuk. U bent bekender geworden, denk ik, hè, door het schilderij. Ja, en het is ook een prachtig schilderij. Ik dacht ook, ja, goh, eigenlijk een verdomd mooi schilderij. Maar ik had het natuurlijk ook in 45 jaar niet gezien. Maar ik was blij dat ik dat nu gezien heb. En in alle kranten van Europa heeft het schilderij gestaan, heel groot. Nou, dat is toch ongelooflijk. Nou, schitterend. Ja, nou, dat had ik nooit durven dromen. Ik kan me voorstellen, nou, dan heeft iets vreemds toch nog iets prachtigs voor u opgeleverd, meneer Dol. Ik wens u heel veel plezier in Parijs. Niet alleen, dankjewel, maar niet alleen voor mij, maar voor de kunst. Kijk, het hogere doel. Hartelijk dank, Rijn Dol. Het schilderij met de sigaar ook in de mannen. Krijgt dus een prominentere plek op de Universiteit Leiden, maar wel met een toelichting daarbij. Geen topper, geen legende, maar een speelster uit de overtreffende categorie. Zo werd de komst van Venus Williams aangekondigd bij het grastoernooi van Rosmalen. Venus won in haar carrière 7 Grand Slam titels, waarvan 5 op het gras van Wimbledon. Ze veroverde meerdere Olympische gouden medailles en is daarnaast voormalig nummer 1 van de wereld. Inmiddels is ze al wat ouder, 42, en kampt ze met blessures. Venus Williams stond in Brabant voor het eerst sinds januari weer op de baan, maar werd in de eerste ronde meteen uitgeschakeld door de pas 17-jarige Zwitserse debutante. Maar het feit dat Venus en onverwacht ook haar zus Serena überhaupt in ons land waren, ja, dat blijft een stunt. No one's happier to be here than me. But obviously I want to be here and do a good job. Ja, het is fantastisch om zo'n legende, om die hier op je toernooi te mogen ontvangen. We zijn ontzettend blij dat zij voor ons heeft gekozen. Ze gaf op een gegeven moment aan op gast te gaan tennissen. En we hebben er alles aan gedaan om haar dan vooral hier naartoe te krijgen. Just be happy. I'm here to play some good tennis. Hopefully entertain the crowd. Hopefully do some good for myself too. Venus Williams in Brabant. Breed lachend, keihard aan het trainen en aan het genieten in Rosmalen. Are you going to win? I would love to, but I think a lot of other players want to win, so I have to earn it. Het is een droom voor de toernooidirecteur Marcel Hunze. Ja, ik denk dat er een handjevol, misschien net ietsjes meer echte legendes zijn in het vrouwen- en herentennis. Als je Navratilova, Chris Evert, Billie Jean King, Steffi Graaf. Ja, dat daar hoort zij absoluut bij als een van de eerste, denk ik. En daar gaan we met de eerste vrouwenpartij op het centercourt vandaag. En wat voor eentje. Eerst is hier de jongste deelnemer van het toernooi, de 17-jarige Celine Neuf. En daarachter, zevenvoudig Grand Slam winnares. Voormalig nummer 1 van de wereld. Voor het eerst in Nederland, Venus Williams. In een vol stadion, vol in de zon, komt Venus Williams ondertussen de baan op. Het enthousiasme voor het zien van de Californische is groot bij het publiek. Nog mooier dan 1 Williams in Brabant zijn 2 Williams-zusters in Brabant. En weliswaar komt de zwangere Serena alleen maar kijken. Dat is al bijzonder genoeg. Ja, nou, de sister act gaat vandaag plaatsvinden. Niet op de baan, want Serena is een paar maanden zwanger inmiddels. Maar we hebben haar net mogen verwelkomen. Dus ze heeft besloten om hier naartoe te komen om haar zus aan te moedigen en de wedstrijd te bekijken. Dus dat is dat we Venus en Serena hier op dit toernooi hebben. Dat is uniek. Bijna bizar als ze ook nog in verwachting is. Ja, dus het zegt wel wat dat ze het heel belangrijk vinden om toch te spelen. En dat haar zus het belangrijk vindt om speciaal naar hier te komen met een hele groep familieleden om Venus hier te zien. Er is zoveel om te doen als zij ergens zijn. Je kan van alles zeggen tegen wie je gespeeld hebt. Maar als je zegt, ja, tegen de Williams sisters, dan is het, oké, dan snappen we het. Weet je, dus het is een begrip. We hebben te maken met een grote ster. Twee sterren, om precies te zijn. Iconische tenniszusters, zegt Christy Bogert. Die in 2000 bij de Olympische Spelen samen met Mirjam Oremans in de finale tegenover de Williams Sisters stond. En destijds verloor. Het goud ging naar de Amerikaanse vrouwen. Het zilver was voor Nederland. Gefeliciteerd met zilver, zullen we maar zeggen. Ja, dankjewel. Er zat gewoon niet meer in. En ja, nadat de finale gespeeld is, ben je er natuurlijk ontzettend blij mee. Maar dit is gewoon een klasse apart. Eigenlijk is het altijd zo, de keren dat ik ze heb gezien, allebei. Dat ze eigenlijk wel heel aardig altijd zijn. En dat is ook in de rol nu, want ik ben natuurlijk... het is 23 jaar geleden dat wij de Olympische finale speelden. Ik ben ze ook in mijn rol nu als commentator en ook als presentator bij Ziggo Sport ook tegengekomen. En ook in die rol zijn ze nog steeds hetzelfde. Ik krijg altijd een huk en het is altijd hoe is het en bijkletsen. En gisteren ook. Het was eigenlijk een beetje omgedraaide of omgekeerde wereld. Want het was Venus die aan mij vroeg, ik wil zo even met jou op de foto. Nou, ik lag in een deuk. Want ik dacht, ja, eigenlijk zou dat andersom moeten zijn. Maar dat vraag ik dan niet. En nu was zij, ze zegt, ik wil echt graag op de foto. Dat vind ik echt leuk, want we hebben mooie herinneringen. Dus ze zijn gewoon bijzonder, allebei. Nou, een publiekstrekker is ze sowieso. Toen we bekend maakten dat zij kwam spelen, zagen we ook wel echt een piek in de kaartverkoop. En of ze voor een nummer 1 positie hier kan gaan, ja, het zou heel bijzonder zijn natuurlijk. Maar zeg nooit nooit. Het optreden van Williams in Nederland blijft beperkt tot één partij. Want ze gaat in 3 sets onderuit en is klaar. Ja, I haven't played a lot for a very long time. You know, it's been start and stop. So it's challenging to say the least. But you know, I'm playing good tennis. I just have to get used to playing matches on tour. So that's all I can do is just keep playing and I'm excited that I got to do that. Aldus Venus Williams, die niet ontevreden was over haar spel, maar nog wel wat wedstrijdritme miste. En zometeen in het oog een gesprek met Noah Gabriel, een Nederlandse tennistalent dat de afgelopen dagen met Williams mocht trainen. En bij de mannen, daar op Rosmalen, bereikt Tellen Griekspoor de tweede ronde door in 3 sets af te rekenen met de Zweden Imer, die 24 plekken lager staat op de wereldranglijst. Het was voor de Nederlanders zijn eerste wedstrijd dit seizoen op gras en hij was tevreden over zijn spel. Ja, eigenlijk wel. Tuurlijk, kunnen altijd wat dingen beter. Maar voor een eerste wedstrijd op gras, heel blij met de overwinning. Tweede set, licht wat laten lopen. Tenminste, laten lopen. Kansen gehad, niet gepakt. Baalde je daarvan dat het een 3-set werd? Dat je het eigenlijk in 2 had kunnen doen? Ja, eigenlijk wel. Want je bent gewoon, je begint goed aan die... Nou, je speelt de eerste set gewoon heel goed. Je begint goed aan de tweede. Je hebt gewoon heel veel kansen. En ja, je wordt op 2-3 word je onnodig gebroken. En dan moet je nog flink aan de bak. Maar heel blij met hoe ik het oppak in de derde. Maar uiteindelijk wil je die wedstrijd gewoon zakelijk in 2 sets winnen. Dat lukt helaas niet. Maar uiteindelijk toch heel erg blij met de overwinning. Kunnen nog dingetjes beter, zeg je? Wat zoal? Nou, zeker. Ik denk het serveren kan altijd nog beter. Is weer even wennen. Zeker een eerste wedstrijd op gras is gewoon wennen. Het bewegen is weer even wennen. Ik denk goed geretourneerd. Achter heel veel ballen gezeten. Alleen nog iets te veel returns gemist. Dat kan gewoon beter. Maar ik denk dat per wedstrijd ook gewoon beter gaat zijn. En dat ik daar mezelf ook tijd voor moet geven. En daarom ben ik heel erg blij met deze overwinning. En dat ik het donderdag nog een keer mag doen. Je hebt altijd gezegd, gravel is mijn favoriete ondergrond. Je hebt een titel op hardcourt. Hoe verhoud jij je tot gras? Ja, ik roep altijd dat gravel mijn favoriet is. Misschien moet ik me daar toch maar van gaan bijtrekken. En gaan aanpassen dat het niet zo is. Ik speel gewoon heel graag op gravel. Maar ik heb ook laten zien dat ik gewoon heel goed op hardcore speel. En daarentegen heb ik vorig jaar ook gewoon een goed grasseizoen gehad. Gewoon heel solide gespeeld. Potten gewonnen die ik moest winnen, van goede jongens verloren. En daarom heb ik gewoon heel veel zin in dit grasseizoen. Omdat ik denk dat het mijn spel gewoon enorm goed kan liggen. Zeker als ik goed serveer en kan mijn aanvallende spel spelen. Dan denk ik zeker dat er mogelijkheden zijn op gras. Ze zeggen altijd, grastennis moet je leren. Hè? Door de jaren heen krijg je er steeds meer ervaring in. Hoe ver ben je? Nou, eigenlijk helemaal niet ver. Want ik heb vorig jaar mijn eerste grasseizoen gedraaid voor 4 weken. Daarvoor 1 keer gekwalificeerd op Wimbledon, 3 jaar geleden. Dus niet heel veel graswedstrijden in de benen. Ik denk dat ik op 15 graspotten zit in mijn leven. Dus daarin is gewoon, wat je zegt, met de leeftijd, met de ervaring, gaat dat beter worden, denk ik. Maar ik geniet ervan, ik vind het leuk. Dus ik denk dat dat al een enorm stuk helpt. En ik sta gewoon open voor verbeteringen op deze ondergrond. Dus ik kijk ernaar uit de komende weken. Je hebt wat gesukkeld met je enkel dit jaar. Is het spelen op gras, is dat nu extra belastend? Of is het helemaal klaar, geen last meer van, stoppen ermee? Ja, eigenlijk helemaal klaar. Het was nog even afwachten hier op gras. De eerste dagen veel getraind. Misschien extra veel getraind om te kijken of die enkel reageert. En die heeft daar geen reactie op gegeven. Dus ik ben daar helemaal niet meer mee bezig. Ik speel uiteraard nog wel met een brace. Dat zal ik de komende maanden nog blijven doen. Dat is uit voorzorg. Maar nee, die enkel is helemaal goed. Dus daar ben ik enorm blij mee dat ik me daar niet meer mee bezig hoef te houden. Je speelde tegen Immer. Die had een soort van gelegenheidscoach in Robin Hazen, jouw dubbelpartner. Gisteren nog gedubbeld. Hoe gek is dat? Hoe raar is dat? Ben je daar nog mee bezig? Zie je dat tijdens een wedstrijd? Ja, dat wist ik van tevoren dat ging zijn. Hij helpt hem dit jaar hier en daar wat weken. En Robin zei ook tegen mij, ik wilde elke loting, behalve deze. Nee, ik heb het daar met hem van tevoren over gehad. Hij zei, hij wilde niet coachen, maar ja, hij heeft afspraken met hem. Dus hij heeft zich wat afstandelijk gehouden langs de kant. En ik heb daar verder helemaal geen last van gehad of geen moeite mee gehad. Dus prima zo. En we gaan donderdag weer samen de baan op. Tellen Griekspoor was dat. In gesprek met Mark Brasser. Het was dit weekend flink schrikken voor vogelbeschermer Hans Polman. Hij vond namelijk een van zijn eigen lammergieren, grote mooie vogel, terug onder een windmolen. In twee stukken. En het is absoluut niet voor het eerst dat een van die mooie grote vogels door de wieken van een windturbine in tweeën wordt gekliefd en dus om het leven komt. En daarom vindt hij het tijd voor actie, of niet, meneer Polman? Goedenavond. Ja, goedenavond. En inderdaad, het is tijd voor actie. Want het was wel even schrikken, kan ik me voorstellen, toen u uw gier gisteren terugvond. Ja, dat is natuurlijk enorm zonde. Er is ongelooflijk veel effort en energie gestoken in het wild terugbrengen van deze vogel. En op het moment dat je dan een alarm krijgt en je ziet op Google Maps, op je GPS terug, dat hij onder een windmolen ligt, ja, dan is het enorm schrikken. Ja, toch eventjes, waarom is het eigenlijk uw gier? Want ik neem niet aan dat u hem in een koortje in de bijkeuken heeft staan. Nee, ik ben voorzitter van de Vulture Conservation Foundation. Dat is een stichting die zich inzet voor bescherming van gieren in Europa. En wij zijn verantwoordelijk voor het Europees fokprogramma en herintroductieprogramma van lammergier. En de vogel die van het weekend verongelukt is een van de vogels uit dat programma. Oké, en hoe wist u dat die gier was overleden? Nou, de gier heeft een als het ware een rugzakje op met een GPS-zender daarin. Dus ik kan hem heel nadrukkelijk volgen waar al deze vogels zijn. Mm-hmm. En naast dat de zender de precieze locatie doorgeeft, zit er ook een soort van bewegingsmelder op. En als daar een raar patroon in plaatsvindt, in dit geval één hoge bewegingspiek gevolgd door door een platte lijn, dan komt daar een automatisch alarm van. Ja, en toch eventjes, die gieren die zien zo'n windmolen dus niet aankomen. En dan worden ze dus gedood. Nu wil u dat er actie komt. Wat moet er wat u betreft gebeuren? Nou, dan gaat het niet specifiek alleen over deze gier. Maar dat gaat het over andere soorten die ook in Nederland voorkomen, als zeearend, visarend, et cetera. Kijk, locatiekeuze van het windpark is één. Maar op het moment dat je dan gekozen hebt om een windpark te realiseren, dan bestaan er technische mogelijkheden om te voorkomen dat zo'n vogel zich doodvliegt tegen zo'n windmolen. En dat kan onder andere in de vorm van slimme camera's. Oké, en wat doen die slimme camera's dan? Nou, die camera's die herkennen die vogel. Dus die herkennen dat er een grote vogel aankomt komt vliegen. En die molens zijn dan vervolgens in staat om die molen stil te zetten. En dat wordt gecontroleerd, wordt zo'n molen dan stilgezet, totdat die vogel voorbij is. En ja, daarna gaat de windmolen weer draaien. Dan gaat echt vol de noodrem op zo'n windmolen? Nou, dat gaat gecontroleerd. Dus de noodrem gaat er niet op. Maar die camera's zijn in staat om van afstand al zo'n vogel te herkennen. Dus er is tijd genoeg om de windmolen goed gecontroleerd stil te zetten. En waarom doen we het nog niet als het zo makkelijk is? Nou, het is geen verplichting. Op dit moment zijn dit soort voorzieningen niet verplicht in Nederland. Er zijn wel windparken die het installeren, maar die doen dat of vanwege het feit dat ze zelf de verantwoordelijkheid daarvoor nemen, wat toe te juichen is, of omdat ze op een plek staan waar dit een hele specifieke vergunningsvoorwaarde vanuit de overheid is geworden. Mm-hmm. Maar het is geen verplichting voor alle parken om een dergelijke installatie te realiseren. En wordt het niet is het niet zo dat er dan ontzettend veel minder energie wordt opgebracht, omdat die molen de hele tijd stil moet staan voor iedere vogel die langs vliegt? Nou ja, je kunt het natuurlijk instellen op welke vogels je dat zou willen doen. Welke mogen van nu wel een kopje kleiner worden gemaakt? Nou ja, dat is natuurlijk in het kader van het economisch belang zou je die keuze kunnen maken. In mijn belang als vogelbeschermer zou ik gewoon voor alle vogels die installatie willen laten. Die vervelende meeuwen, dat maakt er niks uit. Elke soort heeft zijn functie in het ecosysteem. Okay. Dus ook die vervelende meren hebben een bijdrage. Ja, die eten mijn visje op. Dat is ook een hele belangrijke functie. Nou ja, het is toch nog oude haring voorlopig. Ja, dat is ook waar. Nee, daar heeft u weer een punt. En het rendement is dus niet zo groot dat er verloren gaat. Nee, er is heel veel onderzoek gedaan in het buitenland. En daar zijn het scheelt voor elk park is het natuurlijk net wat anders. Maar er is bijvoorbeeld een windpark in Nederland die deze installatie heeft. En dat zorgt voor een aanvullende downtime van 0,05%. Oh ja. Dus op jaarbasis is dat erg marginaal. Ja. En dus dat valt wel mee. Is het eigenlijk duur om die camera's te installeren? De hele installatie van zo'n park kost vele tientallen miljoenen euro's. Mm-hmm. Dus op het moment dat je zo'n camera installeert, is ook die investeringskosten is echt een marginaal percentage. Mm-hmm. Dus dat vind je op de hele installatiekosten van zo'n park vind je dat niet terug. Oké, helder. Dank voor de toelichting op dat plan en succes met het trekken van die andere lammergieren. Hans Polman was dat. En dan nog mooie sport, basketbal, Leiden en Oostende hadden tot nu toe allebei één wedstrijd gewonnen in de finale serie van de B-Next League. Dat is de strijd om het kampioenschap van Nederland en België. Met een 1-1 gelijke stand begonnen dus vanavond in Oostende aan de derde en laatste wedstrijd, een best of three, waarin Leiden uiteindelijk de sterkste was. Laatste seconde tikken weg. Zorg en zekerheid Leiden mag zich voor de tweede maal op rij kampioen van de B-Next League noemen. Over drie wedstrijden de sterkste in de finale van de B-Next League playoffs. En winnen ze hier deze wedstrijd met 80 tegen 91. En zeker niet gestolen. Dat was commentator Ronald van Dam, die inmiddels hier bij ons in de studio zit. Ronald, welkom. Geen gestolen overwinning, nee. Horen jou zeggen. Niet een heel groot verschil, was een spannende wedstrijd? Zeker heel spannend, ja. Het was een wedstrijd met meerdere gezichten. Want het was Leiden dat bij de rust met 9 punten voor stond. En toen kreeg Oostende echt de geest. Kwamen met 7 punten verschil voor. Maar verloren ook weer het hoofd. Spelers die technische fouten opliepen. Een coach die heet gebakerde coach die zich liet gaan. En uiteindelijk bleef Leiden het koelst. En vooral dankzij Nederlandse spelverdeler Marijn Ververs, die in het tweede helft 17 van zijn 19 punten scoorde. Dus uiteindelijk vind ik wel dat Leiden de terechte kampioen is. Ja, ook weer zo warm in die hal vandaag? Of, ja, je was er niet bij. De Belgische kust, er staat wel een winst. Ja, het was zondag natuurlijk gekkenhuis. Ja, was 33 graden, wilden ze afhankelijk niet spelen. Die spelers van Oostende was ook wel een beetje een spelletje wat ze speelden om de boel op scherp te krijgen. Want uiteindelijk hadden ze natuurlijk wel gewoon gespeeld. Maar nee, het was weer bloedheet. Maar gewoon, ik heb niemand verder erover gehoord. Ja, je had het over een dubbele technische fout. Speler van Oostende, Pierre-Antoine Gilles, is echt een goede speler. Die gaat naar de ring toe en met zijn linkerhand beschermt hij eigenlijk zichzelf. Draait hij om zijn tegenstander heen. Maar deed het eigenlijk iets te ver. Krijgt daar dan een aanvallende persoonlijke fout voor. Ja, daar was hij niet mee eens. Dus begint te mekkeren tegen de scheidsrechter. Dan krijg je een technische fout. Daar mag je er één van hebben. Blijft doorgaan. Nog een beetje een vilijn applausje voor de scheidsrechters. Zijn tweede technische fout. Ja, en toen moest hij inrukken. Ja, dat gaat hard, hè, bij basketbal. Ja. En dan krijg je ook nog eens een keertje 2 vrijworpen tegen. Zeker. En de bal mag de tegenstander uitnemen. Dus het is verloor ze echt hun hoofd? Ja, ik vond van wel eigenlijk, ja. En Leiden is eigenlijk al het hele seizoen een stabiele ploeg. Speelde ook met zelfvertrouwen. Won al de beker. De nationale verloren wel de vorige wedstrijd natuurlijk. Ja, in eigen hal. Maar ze winnen alles on the road. Ook in de finale. En nu dus weer. Dus ja, dat thuisvoordeel, daar is het basketbal bijna geen sprake meer van. Stabiel is ook wel een beetje understatement. Want ze zijn de landskampioen, beker gewonnen. Nu de BNXT League. Ja. Manchester City van het basketbal, zou je zeggen? Ja, eigenlijk wel. De treble hebben ze veroverd. Ja, dat had niemand van tevoren kunnen denken. Een nieuwe coach, Doug Spradley, nam het over van Geert Hamming. Ja, je moet er altijd weer een paar nieuwe Amerikanen in passen. Maar ze hebben wel een goede Nederlandse basis. En dat alles samen is een heel constant team geworden. Dat eigenlijk gewoon het meest stabiele van allemaal was. Zowel van de Nederlandse teams als van de Belgische teams. Ja, want ze winnen het voor het tweede jaar op rij, hè, Leiden. Ja. Maar de competitie bestaat ook nog maar 2 jaar. Die B-Next League wel, ja. Ja, hoe verhoudt zich dat? Zijn de Nederlandse ploegen daar beter in? Of zegt dit nog niet alles? Nee, doorgaans zijn de Belgische teams overal gewoon veel beter. Maar uiteindelijk was er net één Nederlandse ploeg die zich in die finale wist te plaatsen. Dat was Leiden. En die is dan toch de beste van allemaal. Dus dat is wel extra zuur voor onze zuidenburen. Ja, maar het heeft wel toekomst dus, deze competitie. Ja, zeker. Want je kroont 2 nationale kampioenen. Dat moet je voor de internationale bond. Maar je wil ook de overall winnaar zijn. Nou, beide teams waren toch nog wel tot op het bot gemotiveerd om ervoor te spelen. Misschien is dat voor voetbal. Ja, dat is een beetje veel wedstrijden al. Maar dat is natuurlijk wel leuk. Ja. De vrouwencompetitie natuurlijk al gedaan een tijdje. Dat klopt. Nog wat niveautjes hoger. Ja. Amerika natuurlijk. Het Walhalla van het basketbal. Want daar hebben de Denver Nuggets zich tot de nieuwe kampioen van de NBA gekroond. Voor het eerst in de geschiedenis van die club. Ook een verrassende kampioen daarmee? Nee, want ze vonden dat ze het hele seizoen eigenlijk al de meest stabiele, constante ploeg waren. Waren de beste ploeg in de Western Conference, het Westen. En namen dat op tegen Miami, de kampioen uit het Oosten. Maar die vlogen wel het hele seizoen onder de radar. En hadden ze maar ternauwernood voor de playoffs geplaatst. Dus Denver was ook wel de favoriet. Ja, en die hebben twee geweldige spelers in huis. Nou ja, Jamal Murray noem ik maar even. Dat is een point guard die heel goed schiet. Die terugkomt van een zware knieblessure. Die ze de tijd gegeven hebben om te herstellen. Maar één man, nou ik geef hem even voor aan jullie. Die naam mogen jullie noemen. Ja, dat is echt een genot om naar te kijken. Nikola Jokic heb je het dan over. De MVP, Most Valuable Player. En hij zegt dat hij trots is om Serviër te zijn. Want naast Novak Djokovic, die Roland Garros won, was hij dus ook de beste speler van de NBA playoffs. You know, sport is something that is always in Serbia. Was something that put us in front of everybody. Even like 10, 20 years ago, whatever. But now when we have a Djokovic who won probably the best ever. For us, he's the best ever, of course. And now we have a NBA championship, and I think it's a really good moment to be a Serbian. Al dus Nikola Jokic, wat is hij voor een speler? Ja, vroeger uitgelachen omdat hij een beetje chubby was als kind. Ze noemen hem de Joker. Uiteindelijk lacht Nikola Jokic als laatste. Ja, de beste man van de NBA Finals. Ronald, dankjewel voor je bijdrage. Ronald van Dam was dat. Einde van deze langslijn en omstreken. Zometeen gaat het hier door met het oog op morgen vandaag. Gepresenteerd door Wilfried de Jong. Morgen, en wij zijn er morgen weer. 8:30, nieuwe langslijn en omstreken. En dan gaat dat finale toernooi van de Nations League beginnen. En dus heeft u een integraal verslag van Nederland tegen Kroatië hier in langslijn en omstreken. Dus heel graag tot morgen. Bye. Fijne avond. NPO Radio 1. Eén vandaag. Ja, meneer Nijboer. Suzanne Freek bij Jinek van de Week noemde dat een brain freeze. Was dat ook wat u overkwam? Verdieping bij het nieuws. Waarom worden er nog zoveel raketten geschoten op Kiev op dit moment? Is het nou allemaal voor militaire doelen? Nee, dat is een bevolking intimideren. Elke dag een factcheck. Ja, we zijn streng. We beoordelen het als fictie. En het opiniepanel. Denk je dat een campagne gaat helpen? Nee, jongeren hebben echt hun eigen gedachten en zo. We gaan daar niet naar luisteren. Avro Tros met Eén vandaag. Op NPO Radio 1. Elke werkdag van 4 tot 5. Wie luistert... Weet meer. Ster. Voorkom dat je vermogen verdampt op je bankrekening. Beleg bij Bridgefund in kortlopende leningen aan Nederlandse MKB'ers. Inleg vanaf 100.000 euro en rendement tot wel 5,25% per jaar. Bridgefund. Make money smile. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. Vloerverwarming binnen één dag voor ieder huis of project? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en ontvang binnen één werkdag je offerte. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP. Breng met jouw belegging Nederland in beweging. Ga naar bridgefund.nl/beleggen. Zelf vloerverwarming aanleggen? Ga snel naar warp-systems.nl. Gevlucht voor geweld, nergens welkom. Dat is de realiteit voor miljoenen mensen wereldwijd. Dan is het belangrijk dat er mensen zijn die wel willen helpen. Deze week organiseert Stichting Vluchteling de Week van de Vluchteling. Geef jij ook? Ga naar vluchteling.nl. Dit weekend Art Laren. Kunst kijken en kopen onder de bomen van de Larense Brink. Zoek je bij Eliza Was Here naar last minute zonvakantie? Dan krijg je de vakantie die je niet zocht. Maar alles is wat je zoekt. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa. Zo, dat is prettig! Nou, dat weet ik nog zo net niet. Lekker toch zo'n social deeltje pakken! Wil je een dagje pret voor een prima prijsje? Voor de beste pretparkdeals en meer, check je socialdeal.nl. Nu, later en altijd. Heb je eindelijk je droomhuis gevonden? Heeft hij een laag energielabel? Gelukkig heeft ASR de verduurzamingshypotheek. Daarmee kan je extra lenen bovenop je ASR-hypotheek om je huis te verduurzamen. Ga naar je adviseur of kijk op asr.nl. ASR. Geef een belevenis met Vaderdag. Ontdek de beste cadeaus en meer op socialdeal.nl. NPO Radio 1. 11:00, Mariette Krol.